Так, сёння ў нас 3 красавіка. Пачынаем нашу сустрэчу. Так, як заўсёды, давайце назавём свае імёны, хто прысутнічае. Алесь Блуйчык. Шут Павел. Владзімир Кошчанка. Ігар Грачышка. Так, і Зміцер Савка будзе крыху пазней. Спадзяемся. Так, на конт, давайце паспрабуем крыху формалізаваць ці ўпарадкаваць нашы абмеркаванні, таму што пасля першай сустрэчы з'явіліся новыя ідэі, як гэта ўсё крыху палепшыць. Вось, ўпарадкаваць, што я прапаную на конт абмеркавання. Мы берем нейкае слова і не толькі яго абмяркоўваем, а спрабуем сфармуляваць нейкія аргументы за і супраць нейкага варыянту. Літаральна некалькі словаў. Гэтыя аргументы мы потым неяк запішам, неяк пакладзем у інтэрнэце і вакол іх ужо будзем спрачацца. Што гэта нам дасі? Тое, што мы не будзем чытаць грамадныя каментары ў лайф-джорнале, а будзе вельмі маленькі спіс аргументаў. Калі нехта хоча дадаць новы аргумент, і ён гэта дадае, нешта выправіць, дадаць нейкія прыклады да нейкага аргумента. Таксама мы мяняем вось менавіта той запіс пра слова у 1-2 радкі і ўсё. І ў нас не будзе шмат такіх каментараў. Ты будзеш гэта ўсё пісаць? Я так, запісваю слова. Толькі каля асноўнае. Я думаю, што мы гэта ўжо жа яшчэ вывесім. Так. Добра, гэта першае. Па-другое, было даволі шмат заўваг на конт перакладу дэйта, бэкап, репазіторі. Ёсць некаторыя заўвагі, аргументы на карысць і супраць розных варыянтаў. Я прапаную гэта зараз не чапаць, а адкласці можна наступнае паседжанне ці нават яшчэ крыху далей, але паспрабаваць сфармуляваць такім чынам аргументы на карысць, напрыклад, пераклад дэйта, на карысць звестак і на карысць дадзеных. І паспрабаваць гэта абмеркаваць у LiveJournal. Пасля таго, як мы будзем мець такія аргументы, ўжо далей на сустрэчы, калі мы гэта больш-менш упарадкуем, мы гэта абмяркуем. А зараз гэта наогул не будзем чапаць. Таму што яшчэ недастаткова у нас інфармацыі дадзеных звестак, што прасцей, каб нейкае рашэнне прыняць. І на папярэдняй сустрэчы мы збіраліся паспрабаваць слова спалучэнне з дэйта. І пакуль гэта мы ўсё не высветлім, няма сэнсу казаць пра нейкія канчатковыя рашэнні. Таму дэйта, бэкап, репазіторы мы наогул на сёння адкладаем і спадзяемся у лайф-джорнале гэта неяк больш-менш упарадкаваць. Так. Так. Добра. А зараз мы пойдзем па словах. Ось здаецца. Можа, варта сказаць, што мы сёння будзем? Ну, у нас тое, што выкладалі ў лайф-джорнале. То бок у нас ёсць 3 тэмы. Файлы, шрыфты і дэвайс. Я думаю, пойдзем па чарзе, як яны выкладаліся. То бок, ось 3 тэма была файлы, ось шрыфты 4, дэвайс 5. Што паспеем, то паспеем. Добра, давайте. Так, першы файл ангельская. Дарэчы, я паспрабаваў вось тут пад самім тэрмінам у раздрукаваным варыянце тое, што якія варыянты я прапаную разглядаць. Прапаную толькі я, гэта маё такое суб'ектыўнае меркаванне. Зразумела, што калі будуць іншыя варыянты, мае сэнс таксама іх разглядаць, але глядзіце, што можа, як мы можам крыху упарадкаваць нашу працу. Што я думаю? Ось мы бярэм нейкае слова. Па-першае, выдзяляем варыянты, якія наогул мае сэнс разглядаць. Да? Таму што, ну, ці якія сустракаюцца ў перакладах, там, слоўніках. Далей мы спрачаемся толькі пра гэтыя варыянты. І вось гэтыя варыянты перакладаў, самае істотнае, мае сэнс вылучаць да таго, як мы пачынаем рабіць допіс у LG, Live Journal. То бок, не так, як было раней, мы выклалі спіс словаў, а адразу мы выкладаем спіс словаў і кажам, мы прапануем вось такія варыянты. Калі ніхто не пагаджаецца і кажа, не, вы вось не ўлічылі вось гэта, добра, давайце яго таксама даваць абмяркоўваць. Але гэта будзе нейкі такіх спіс слоў, каб, ну, было пра што казаць. І далей для кожнага варыянта мы спрабуем сабраць нейкія аргументы на яго карысць ці супраць. У LiveJournal яшчэ. І да нашай сустрэчы, такім чынам, у нас атрымаецца, што мы маем не толькі вось раздрукаваныя варыянты са слоўнікаў і каменты ЛЖ нейкім, ну, проста тэкст нейкі, да? А мы маем, вось, напрыклад, словафайл, вось такі варыянт пераклада, і ягоныя плюсы, ягоныя мінусы. Вось такі іншы варыянт пераклада, таксама ягоныя плюсы, ягоныя мінусы. Далей на сустрэчы, зразумела, мы можам дадаваць і іншыя варыянты, і плюсы, і мінусы, казаць, што вось гэта безглуздзіца, не трэба гэта ўлічваць, дадаваць нешта яшчэ, але гэта будзе аснова. Ну, і мне так здаецца. Ты прапануеш, скажам, вылучыць нашу думку больш-менш адэкватныя варыянты і выкладваць іх разам з абмеркаваннем, але калі людзі ну, мають принципову незгоду, то я не просто щось додаюсь. Таким чином ми обмежуємо до більшини терміна в спіс розгляданих варіантів. Так. Тому що нам все одно ось ці аргументи на користь того чи іншого варіанту треба не їх збирати. Да? Коли у нас нема спису таких варіантів, я не кажу, що це початковий спіс повинен бути. Ну, так. Але ось такі початкові. Може, це на перед Америка. Так, гэта яшчэ ў LG. То бок, калі мы там за тыдзень да нашай сустрэчы выкладаем гэта ўсё, то вось у той час. Пасля гэта так, вы нам можа нам не прыйдзецца тады вяртацца. Так, можа і так. І атрымліваецца, глядзі, што нават на конт простых словаў, да? Можа там будзе ўсё з імі зразумела. Мы ў LG тым же самым разглядзім, што вось тут ёсць два варыянты. У аднаго ёсць толькі плюсы, у другого ёсць толькі мінусы, і тут нема што спрачацца. Мы на сустрэчы гэта паглядзім, пачытаем, калі ўсе згодны, кажам, да, гэта так, і пайшлі далей. І мы не будзем час губляць на абмеркаванні такі. Ось таким чином паспрабаваць. І, дарэчы, далей на сустрэчы, калі мы будзем нешта абмяркоўваць, ось якраз будуць дадатковыя аргументы нейкія за і супраць гэтага, так? І менавіта ў такім выглядзе мы да кожнага слова будзем дадаваць аргументы. Калі мы не прымаем ніякага рашэння ці ну, не можам вызначыцца мы вось зараз на конт нейкага слова. У нас будзе спіс аргументаў, мы вяртаем гэта яшчэ, выкладаем у LiveJournal, там ідзе абмеркаванне далей, і там на наступную ці там нейкім чынам крыху пазней, мы да гэтага вяртаемся. І такім чынам працэс будзе ітэратыўны, і я думаю, што... Так, не трэба баяцца ітэрацыі. Да. Тое, што мы там зафіксавалі сёння, гэта не значыць, што мы не можам вярнуцца. Да. І вось тут якраз такі, я спадзяюся, мы будзем менш губляць часу на кожнае mm-hmm. слова, таму што, да, вось мы паспрабавалі так, не атрымліваецца, адкалалі. Ну, давайце тады. Вось, гэта па працэсе. Mm-hmm. Таму пачынаем зараз. Слово «файл». Так, тут сапраўды са словом «файл» я не думаю, што ёсць шмат варыянтаў. Гэта надзіва слова, якое мае, мабыць, рэальна ўжываных толькі адзін варыянт. Таму я і вы прапанаваў. Адзін. Файл. Адзінае, што трэба заўважыць, што тут ёсць такая рэч, скажам, у некаторых операцыйных сістэмах, ну і наогул лічыцца, што той самы directory, які каталог, які тэчка, папка і все, што заўгодна. Ён, в принципе, таксама з'яўляецца файлам, вось гэта нам нічому не замінае. Гэта, думаю, ўжо вузкаспецыяльныя нюансы. То, як яно захоўваецца на У інтэрфейсе часта проста яны не пішуць, што ну, не адрозніваюць, што гэта якбы там вы вылучылі 10 каталогаў і 5 файлаў. Просто пішуць 15 файлаў. Ну, 15 адзінак некаторыя пішуць. 15 адзінак тут. А я дарэчы. Ну, Я думаю, что Вась нават не ведае, што каталогі захоўваюцца ў файлах, і яму гэта не зачапляе. Не, ну я магу падазраваць, але навошта. Таму Не, так, я думаю, што гэта не ўносіць якбы ніякіх. Так, карацей, зацвярджаем файл. Так. Варыянт лісціна тут нам пададзены. Не, не трэба. Я думаю, ну так давайте пройдзем. Это уже нешта. Экзотычна. Это паэтычнасць. Ну, в принципе, все згодныя, так? Так, голосовать будем. Далей. Далей пачынаецца ўжо больш складана. Па-першае, ёсць два словы насамрэч. Фолдер і директор, якія мае сэнс разглядаць разам. Таму што мне так здаецца, што фолдер гэта прыйшло з Windows, Mac OS, магчыма, і яно насамрэч поўны адпаведнік Directory. Ці мае сэнс наогул размежоўваць? Не зусім так. Не можна сказаць, што гэта поўны адпаведнік. Там заўважалі, дарэчы, пісаць не машына, там заўважалі ж такую рэч, што Directory ад пачатку яна з'явілася DOS операційної системи, ну, то як термін, то консольна, термінальна операційна система, безбрачний інтерфейс. Ось, це якби як елемент файлової системи, ось, там файлова система, там пройшло, да? І ось тут, ось це ось каталог, а тут ось файл, так? Директор, так? Це директор. А фолдер я з'явився з зникненням графічного інтерфейсу. Ось, коли Microsoft там, і там, Apple створили свої графічні інтерфейси, я не ведаю, з чим це пов'язано, магчыма, що... Докладно вас я не могу сказати. А там без малюнок якраз таки фолдер. Я дайте в чим справа. А ось гэта просто, коли створили Mac, створили графічний інтерфейс, вони... зрабілі аналогію, магчыма гэта было Microsoft, аналогію для чалавека, вось ёсць працоўны стол, на працоўным стале ляжаць файлы, або папкі, просто для чалавека, каб гэта было ямчэй зразумець. Па сутнасці, directory і folder – это абсалютна тое самае. Это такі контейнер, у якім ляжаць там адзінкі файлы ці папкі. Вось. Просто это адрозненне ў терминалогіі. Наприклад, для Windows, калі у Windows прынята называць гэтыя директорыі папкамі, то перакладчык мусіць іх называць folder. Калі, наприклад, у якім-небудзь Linux, калі гэта прынята называць директорыямі, то трэба прытрымлівацца ўжо тэрміналогіяй, прынятай у гэтай гэтым сярэдзіне. Так сама, там заўважалі такую рэч, што директор, яно заўсёды адносіцца да рэальнай файлавай сістэмы. Може бути просто знач фому якої-небудь там, ось тебе програма каталогу чого, ну, каталогізації чого-небудь, і ти просто там створюєш дрівце віртуальне, ось значок, якби вижити. Ну, це вже ще одно сенс переноситься файлової системи фізичної. І переноситься на якийсь віртуальний у внутрішній програму. По суті, це те саме. Так, ж про лінуксові файлові системи я б тут не казав. Ну, я не спеціаліст у Linux, так, тому я не їду, можливо, там і так. Але по суті, просто метафора абсолютно той саме перенесена у внутрішній програми. Метафора узнікла з дієнням, потреби, мабуть, Microsoft у створенні якоїсь зрозумілої для необізнаного користувальника назви. Тому що він знайомий, бо я не знайомий був з директором, він був знайомий з Фом. Чекайте, люди, давайте по-іншому зробимо. Заходячи з тлумачення, як ви тут бачите, у директора тут просто написали файл, that contains other files in directories, так? А в слові folder, тут є така штучка, хороша написана, graphical user interface, так? Так. От давайте з цього зіходять. І не будемо ми задаватися питаннями одного, це і того ж. Коли фолдер – це справа інтерфейсна, чи ну, темпланіш? Не зовсім. У тлумаченнях просто це давати. Вітасановський, до речі, гласар, а майкрософтовський… ГМ буде. Тайп контейнер. Ну, контейнер. Тип контейнер об'єктів. Звичайно, файл, так? А тут? Это пошло, как нас одразу не выправили, это был Xerox, сдается, и можно на вот еще что-то такое. Ну, речь не об этом. Так, зараз амаль все системы все-таки графичные, и фолдер вельми широко використовується именно как директори, коли мы кажем про файловую систему. Да, трохи може бути отруйні були, але мені здається, що зараз вони використовуються абсолютно таким однольковим сенсі. Тому я за те, щоб наукою не поділяти ці терміни, а перекладати їх одним словом. Що фолдер? А люди там що сказали? Там люди казали, там думки поділилися. З одного боку було сказано, що це справді тоє саме, з іншого боку, ось був коментар Дідітопа, який написав, що фолдер – це поняття фази межної файлової системи. Фолдер у межах Windows може вміщати об'єкти цілком з регістру. Прикладом Control Panel. Тут немає ніяких файлів, немає реальної файлової системи, але там просто він показує у вигляді під папок. Так, але у Linux так само можуть бути об'єкти файлової системи, але не файл. Да? Але тут крику інший ще момент. Ось гэта заўвага, коли ми перекладаємо, які варіанти у нас використовуються. Папка, тешка, каталог, директорія тут крику інша. Ось папка, тешка, каталог, да? І вони не відносяться так само до файлової системи. Ми можемо тим же каталогом казати, ось гэта контрпанел, у яким є там некі іконки. Все, тут проблем немає. Тут є ще одна річ. Коли ми це злучимо в одно і називаємо, як тут пропонується ніде каталог, так? Так. Це не задоволить звичайних користувальників. Користувальники вживають слово папка. Каталог для їх це таке далековатое слово дуже часто. Але з іншого боку, коли ми знаємо, що це папка, так, це не задоволить другу частку, більш обознано. Ти видиш, може зараз, да, але літерально там ще 5 років. Може, ми робимо для зараз. Так, для може я просто дійшов крику від звичайних користувальників, які одноруч. 18. Коли хто що каже, то каже фолдер просто і все. Але мені здається так само і каталог, і директорія не менш використовувалися, ніж папка там, це теж. Тобто в залежності від ситуації перекладу можуть бути потрібні різні варіанти. Чи там буде каталог, чи там буде папка. Тут, так, ні, один тут не можливо задати, я кажу, бо Дамо ми папка, наприклад, так. Варіант. Ну, давайте, от, і як? Ну, наприклад, от ви програміст, вам треба перевірити. Папка, ти не назовеш, то, ну, ось у консольних термінальних інтерфейсах ти не назовеш це папкою. Це не буде сприйнято, як... Я кажу. Чому? А тепер назовіть його, назовім каталог. Чекайте, а чому ні? Тому що папка – це некий ось... Што лучыць файл, частку файлавай сістэмы з папкай, гэта вось толькі вось гэты элемент. Што? Папка гэта тое, што захоўваецца папера нейкая, да? Если это папера. Файлы гэта папера, яна захоўваецца ў папкі. Всё просто. І на вот кансольных праграмах гэта нармальна пасуе. Іншы файл ляжыць у папцы. Так, а папка ещё может лежать у шафе. Можно назвать директорией. Как раз таки файловая система, вы стали шафом. Але іншая размова, что папка, мне здається, менавіта варіант папка не зусім добра, але тое, что и фолдер, и директорий можно перекладывать одним, ну, это то, что его можно перекладывать одним, это зрозуміло. Але мені здається, это працює у той бок, а не у гэты. Ні, мені здається, треба два варіанти дати. Що таке от... А мені здається, я не бачу реально, где это так сапраўды адрознівається. Кажу, это ёсць прынята, наприклад, калі перекладчик перекладає програму, калі это, там ёсць некі гласарий, наприклад, у Microsoft твой, у їх прынята, ось гэты аб'єкт називаємо мы фолдер, да. Папка. І ми мусім гэта назваць папкай. Калі ми перекладаємо іншу програму, там можуть бути інші гласари і, відповідно, інший переклад. Да, і ми... гласар повинен неяк спасуватися. Калі їм спасувається наш словник, то тут все буде. Там ще була така зауваха, зараз її побучу. Дарэчы, адзін мой знаёмы перакладнік удзельнічаў у вялікім праекце лакалізацыі праграмаў Microsoft на польскую. Дык там таксама наракалі на фолдэр як недарэчны, аднак слова прынялося і не змяняюць. Гэта да таго, што варта як найраней заінвеставаць у адзіны тэрмін, каб потым не плявацца. І каталог найбольш адпаведны. Згодна? Я абсалютна згодна. Может, так, не уявіце, колькі трэба перавучыць людзей, каб яны казалі не папка, а каталог. Чакайце. Перевучить откуда? Давайте поглядим. Что дотычется папка каталога? Ну, я докладно могу сказать, что в моем родном институте все будут сказать папка, как один. Но вот не течка. Ти на белорусской мове это называется. Ну, папка не важно. Это позиционно с русской, течка это позиционно с русской. Течка это равнозначно. Так, так выдатно. А у течки только один плюс может быть, покольки как бы... И просто я не мав белорусской мове, так, она может чисто термин компьютерный выступать. Але знов таки, это не великий плюс. Тем больше, я думаю, папку уже все ведают, а течка это еще мало кто ведает, только такие, кто пурысы. У течки нема перевагу принциповых перед папкой. Ну, тут буквы лишь мовных, то бок некто казал, что папка это чистое позычение из российской мовы. Але течка это чистое позычение из русской мовы. Уже коли народ из русской мовы, что зробишь? То коли уже заменять это, то свое. Я, например, течка вживали, але это не значит, что я хочу примусить кому все. Нет, зрозуміло. Але папка вживают только тому, что яны карыстаюцца рускамоўным тым же Windows. Ну и так. А и там як? Там папка написана? Там... По-моему, так. Потому что у меня английский. Где? Русский Windows? Русский Windows. Папка. Да. Там только, может быть, каталоги, может, и будут где-нибудь, так само в консольных интерфейсах. Да. Да, и там, по-моему, там еще все строкается с названием. Менавіта, потому мне здаецца, что каталог тут как раз таки мае плюсы, то, что это ён не запазычаны ни с российской, ни с польской мовы. Ну это латинизм. Нет, так это зразумело. я як бы не супраць, але я кажу, гэта выключае вялікія пярэчы. Я думаю, трэба даваць ось два варыянты. Папка па-любому і каталог. Папка больш для інтэрфейса і для карыстальніка, каталог для спецыялістаў. Як бы, калі гэта, скажам, дакументацыя, то там варта гэта выбіраць варыянт каталог, які больш так абстрактна паняць. А калі дакументацыя па Word-у, напрыклад? Калі гэта прызначана для карыстальнікаў, думаю, таксама трэба заўсёды пераклад мае арыентавацца на сітуацыю, так, на кантэкст. Калі гэта кантэкст для карыстальніка неабазнанага, то варта тэрміналогію адпаведна. Глядзіце, фіксаваць два словы для аднаго англійскага, мне здаецца, мае сэнс толькі ў той сітуацыі, калі мы яўна падзелім нейк сэнсавы. Таму што падаванне двух тэрмінаў для аднаго сэнсу, гэта не прадуктыўна. А можна ў англійскай мове таксама ёсць каталог, ёсць folder, ёсць directory. Тое самае, адкуль узяліся гэтыя варыянты? Яны адкуль узяліся? У англійскай мове тое самае, іх некалькі слоў. Вось пытанне ў тым, ці ёсць у іх рэальны падзел сэнсу. Калі ёсць, калі мы яго фіксуем, напрыклад, што folder гэта аб'ект, які вызначаецца ў графічным інтэрфейсе значком папкі, так? То гэта будзе, напрыклад, папка, ці тачка, там не ведаю. Так. А сам вось аб'ект там файлавай сістэмы, менавіта файлавай сістэмы, да, які лежыць як бы на ніжнім узроўні, мы фіксуем, напрыклад, каталогам. То бок не кожны каталог гэта не. Але глядзі, у тым жа Explorer, да? Менавіта дырэктары выглядае як папка. Каб наблізіць да карыстальніка. Да? І тут нема такого размежавання. Ну, кансольны інтэрфейс, яно так зусім не выглядае. І, ну, хаця яно і не выглядае як каталог, з іншого боку. Я прапаную паспрабаваць зафіксаваць аргументы на карысць таго і іншага варыянта. Па-першае, да. І можа нават адкласці. Можна ведаць, што мы не варта думаць вот адкладаць. Калі мы такія словы будзем адкладаць, якія не ведаю, калі прыйдзе да резалюшн якога-небудзь, то мы там будзем. Ну, гэта ведаеш, што так папрамечыва. Гэта слова досыць такое спрэчнае, яно не першы год. Як усе вы такія? Ну, канешна, акрамя файла. Я разумею, калі спрэчнае, кажу, не будзе аднаго слова, якое задаволіць усіх. Просто не будзе. Звычайнага карыстальніка, ну, каталог, для яго вот я паспрабую зараз, там, конечно, свои пярэчанні, але звычайна ніхто это пярэчанні. Напрыклад, вот у нас ёсць, так? Для мяне звычайна карыстальнік, да, вот гэта папка, папка, папка, вот это ўсё каталог, так, ці дырэктурыя, напрыклад. Просто я чалавек, які не лезе ўнутры. Вот я так буду адрозніваць, зразумееце. Тут узнікае пытанне, як гэта называць асобна, так? Так, вось менавіта, у іх можа быць некалькі ўзроўні, але ці што? Можа быць, што ўзроўні, што? Там, я ж гэта будзе каталог, а другая. Так, а ўсё роўна, для вот калі асобна, вот для мяне, звычайна, прастаць, гэта будзе папка і больш. Ну, я не ведаю. Калі там ёсць карцінка папкі, я бачу, што гэта папка мусіць быць. А калі там значок якога-небудзь файла, тады гэта ўжо файл. Так, для звычайнага карцінка так ёсць. Трэба яго перагружаць. І тут яшчэ ў каталогу ёсць, ведаеце, які мінус. Каталог, то ўсё-такі, калі падумаць, гэта нешта вельмі вялікае. Сапраўды, тут і... Для простага карыстальніка ёсць папка. А для такіх, хто думае паміж каталогам і дырэкторыяй, напэўна, так? Ты ўжо трохі больш разбіраецца, таму я думаю... І вы будзеце рабіць два пераклады, адзін для... Сітуацыя. Заўсёды трэба, заўсёды пераклад адбываецца ў кантэксце. Заўсёды трэба глядзець на кантэкст, таму што... Ось, калі лакалізацыя праграмы ідзе, калі у нас ёсць толькі файл PO, нельга якасна перакласці, калі нема інтэрфейсу, кантэксту. Не, выдатна. Але это... Кантэкст, вось меню файл, item, open, да, і вось паказваецца файлавая структура. Да? Вось які кантэкст. Кантэкст такі, што гэта зараз у гэтым інтэрфейсе наш карыстальнік. Значыць, нам трэба написаць мовай, зразумела звычайнаму карыстальніку, максімальна зразумела. То бок, значыць, максімальна зразумела яму будзе папка расійская. Ну, вось папка. Ну, сапраўды. Я бы не, ну, людзі гэта таксама трэба ўлічваць. Ну, не, гэта нармальна, гэта зразумела, аргумент не сам кепскі. Тут я яшчэ хачу дадаць, вось ёсць пэўны мінус у такім падзеле, ведаеце, як калі мы не высвятляем вось канкрэтны сэнс цэлых, вось это што практычны інтэрфейс, што аб'ект файлавай сістэмы, калі мы гэта не вылучаем. Мы сутыкаемся з тым, што, напрыклад, у нейкай аперацыйнай сістэме, даецца Amiga OS, там іх таксама ёсць праглядальнік файлаў, так, ну, Explorer, вось. Там у іх называецца не фолдер, не дырэктары, не каталог. У іх там называецца гэта дровер, шуфляда. Якая дык што, нам это можна падвесці пад гэта паняцце? Дык нам да. Там перакладаць як папка. Для ну, що тое саме для карыстальніка, як папка там мусіць быць. А калі іх значок там, карыстальніка, іх значок там не папкі, а шуфляды. Якая розніца? А я не ведаю. Таму у Windows ты можаш зрабіць папку выглядаць. Так вось тыма пытанне, што мы прывязваем апісанне аб'екта да нейкага канкрэтнага спосабу выяўлення яго. Я гэта ўсё разумею. Я глыбока ў душы з вами. Але вы зразумеце, тут ёсць два лагеры, так? Людзі, кім не трэба гэтым дурыць галаву, і людзі, якім варта гэта, на гэтым задумвацца. Вот і ўсё. Глядзіце, ёсць слова, так, для ўсіх людзей, а ёсць лексічная адзінка для спецыялістаў. І адно другому яно не перашкаджае. Глядзіце, вось для карыстальніка, да? Такім чынам вы кажаце, што вось калі гэта графічны інтэрфейс, так. І для карыстальніка мы мусім карыстацца словом папка. Так. Фолдер. Так. Вось глядзіце, графічны інтэрфейс для карыстальніка, тут наогул дырэктары і ўсё. Не, не дырэктары. І папка. Але гэта не фолдер. Ну, каталог, ну, нормальна. А чаму тут каталог? А яны так захацелі. У гэтай арганізацыі свой такі лазар. Яны вырашылі назваць такім чынам. Так пытанне ў тым, што мы не падладжваем. Мы раскладаем слоўнік не гласары для канкрэтнай праграмы. А, ну, зараз мы складаем гласары для любых. Колькі нас чалавек карыстаюцца, напрыклад, Windows? Ну, 98%. Нават калі раптам палова на Linux перайдзе, у Linux усё роўна выглядае знешне цяпер так, той самы Ubuntu. А той самае. А в Windows заўсёды фолдер. Ну бачыш. Тут што я так разумею, залежыць ад канкрэтна аўтара праграмы, як ён, бо в тэрміны па сутнасці, калі мы кажам пра аб'ект файлавай сістэмы, узаемазаменныя. Абсалютна. Дырэктары, фолдер, там каталог, ну это старых сістэм, па сутнасці. Калі мы ўжо пераходзім да спосабу выяўлення, то тут можна казаць, што папка это вось спецыфічны спосаб выяўлення аб'екта з дапамогай значка вось папкі. Не, а пераключаеш view і там ужо можа і не папка зусім. Калі я бачу слова дырэктары, я чакаю, што калі я туды зайду, там яшчэ будзе. Не. А яно так і дарэчы заўсёды бывае. Вось якраз такі і фолдэры таксама. Ну. І фолдер, ну, то есть не от фолдера, ну, от фолдера не обовязково. Не, ну, там знову директоры. Там всю иерархию, директоры, От фолдера не обовязково, так, чекаю. Я могу сказать, что на фолдере скончится, как он просто файл. Але не скончится. А нема такого не, не обовязково, да. Это такого сенсу нема у термине початковом. Что фолдер концовый лист директоры. Не, я не кажу. Але такая магчымасць ёсць, а ў дырэктара я чакаю, што будзеш працягваць. Не факт. Ну, я разумею, але як звычайны карыстальнік. У мяне такога не было. Але мы ж перакладаем, ну, карацей, я псіхалінгвіст. А мы ж такі перакладаем нейкі канкрэтны. Я прапаную неяк сфармуляваць аргументы на карысць таго і другога варыянта, запісаць іх і ўсё. Давайце спачатку аформім наконт тэчкі. Вось, давай. Чаму тэчка ці не тэчка? У параўнанні з папкай, да? Мы адкінем такім чынам два моманты. Першае, ці адно і тое ж гэта фолдэр і дырэктары? І ўжо наконт кожнага варыянта. Украінцы падзялілі. Які з варыянтаў украінцаў? А. Гэта украінскі майкрасоўтаўскі гук. І тое падзялілі. Тут тэка. А вось украінскі. Вось глядзі, напісана як папка, у дэякі хос з графічным інтэрфейсам карыстувач каталог файлів зображаюць на экране ў выглядзе папка. Да не, ўсі украінцы падзялілі на двое. Не людзі, ну дзеляць, да. Бачыце, бо ўсюды такая праблема. А вот тэка, дарэчы. У іх жа. Так это фолдер. У дарэктары я не бачу нідзе тэкі. А тут каталог. Тэка. Дарэктары. Ну, так я про то і кажу, що я не ділять. Давайте ми так само будемо більше. Діліть? Давай. Так, креці. Так, один давай. Можна, ну, сенс означати. У нас є два сенси. Ось нам треба їх зафіксувати, що є, у цього слова є два сенси. У інтерфейсі, з яким взаємодійнічає кристальник, ми маємо називати каталоги папки. У графічному інтерфейсі. Так, таким, в цьому випадку він повинен називатися фолдер. Такі, што паказваю. Таму тут, ну, не зусім так. Не, ну можна спісаць на тое, што аўтары твоєї конкретнай праграмы, яны не зразумелі, як трэба, не карысталіся гласарыем і напісалі, праграмісты пісалі. Не, ну тут будзе натуральна блытаніна, але тут нічога мы не зробім на сённяшні дзень. Добра, тады фіксуем. Калі гэта стане самым рэальна, ну я... Ніякай блытаніна. На, праз 5 гадоў. Нам такі, думаю, варто розбіжувати, якби виказати рекомендацію такого, що directory і catalog, а ось тут ми можемо, сенс немає розниці, ось тут ми можемо гэтыя два терміни пропонувати, один для їх перекладати, наприклад, каталог, і там директорію, і catalog. А ось со словом папка, як елемент у графічному інтерфейсі, а ось назвати тоді вже папку. Тоді у графічному інтерфейсі каталог означається чимсь, да? Ми підставимо нейкое слово. Це перший сенс. А другое – это объект файловой системы, да? Файловый... Объект контейнера файловой системы. Ты кажешь про то, что перекладать одним словом, ці розным? Ну, як я розумію. Таким чином отримлюється, що фолдер ми повинні перекладати неким одним словом, і директори повинні перекладати іншим словом, да? Так. Але не писати, що там, а откуда ми будемо брати, що графічно, не графічно. А ось ось це саме важливе. Фолдер. Чим мусить перекладати менавіта як фолдер, а коли директор, то директор. Я думаю так, що якраз ми це перекладчика, вогалі це не переклад, а локалізація, коли ми вже про це говоримо, і це не те саме. І ось коли вогалі перекладчик, має перекладати не слово, а сенс. Ось, і ми повинні, не глядячи, коли це написано directory, але коли ми ведемо, що це інтерфейс, це для кристальника, ми маємо не зважати на яке там було вживане слово, а повинні розлічувати на мету, і де воно використовується, на контекст глядеть і тоді перекладати. Локалізатор працює не з текстом, а з виніковим... Все одно ми не зробимо універсальність. І часом просто автори, початково автори програми роблять ніякі помилки від гласарію, але локалізатор може їх підправити. Да. І має виправити. Давайте спробуємо написати аргументи на користь того, що це повинні бути різні терміни. Формулювати. Також перед правильно не зробити. Давайте спробуємо спочатку, тому що воно повинно бути однакове. Да? Я скажу, що немає ніякого сакрального сенсового поділення поміж об'єктами на файловій системі і на UI. И именно UI обустроивает то, что записано на файловой системе. И навык, когда там идет размова не про файлы, а про некие иншие объекты, то тут, мне кажется, это абсолютно дальше. Зараз ми того, що нема сенсу поділяти. Ми розглядаємо, якби... Давайте спробуємо знайти аргументи на користь того, що їх... Варто ділити на папку і на там, директорію. Так. Як буде спробувати? Ну так, я скажу так, що папка була, скажімо, винайдена для того, щоб наблизити комп'ютерну складану систему Да, крыстальніка. Вось, была прыдумана аналогія, такая вось метафара, што вось гэтае дрэва файлавае, для крыстальніка будзе зручна, гэта зразумела, такі аб'ект назваць папкай. Таму для крыстальніка выкарыстоўваюць, называю гэта папкай. Але такім чынам, ці з'яўляецца для... Гэта аргумент якраз такі на карысць таго, што не трэба перакладаць гэта рознымі словамі. А можна одно зразумелае карыстальніку і адзначыць. Я кажу, што гэта павінна быць зразумела карыстальніку, для гэтага і аналогія была прыдумана, што вось называем папкай. Па сутнасці для спецыялістаў, я разумею, што гэта сістэма, гэта дрэва, гэта спецыялістаў наогул не будзе пераклада, будзе англійскамоўны тэкст і такі. Не, ну так не, не, гэта машына. Проста папка гэта такая прыбліжаная да карыстальніка назва каталога там ці дырэктары, вось усё. Не назва, азначэнне, ну, выяўленне. Так, мне здаецца, гэта аргумент. Я думаю, якраз гэта будзе назва. Не трэба падзяляць. Не. А якраз такі... Я паўтару свой аргумент. У мовазнаўстве ёсць так. Слова і ёсць лексем. Ну. І я, напрыклад, на навуковай працы не напішу слова. Я напішу лексем. А для людзей, вот, база маёй сферы, слова лексема, гэта ўжо нонсенс. Показать, что это добрая лексема, скажем, ну это не вельми добро. Тому вот у Дадинова такой, ну, как бы есть прецедент. И... То треба выделять, ну, как бы такие навуковые и перестальницкие термины. Фактично так, у Дадинова выпадку мы не обойдемся. Нет, нет, але где есть, ну, чому мы мусим это робить менавіта за гэтым словом, а не со словом фонд? Ці яшчэ з якім-небудзь словом комп'ютер, можа таксама ёсць варыянты вылічальная машына і комп'ютер. І можа хтось скажа таксама, што вылічальная машына гэта навуковы спосаб. Да? Так ну, быццам такая эфемістычная такая фраза. В прынцыпе, адну другу там не перарэчыць. Просто ўжо ёсць... Не ведаю. І зноў жа, глядзіце, калі вы кажаце, што можа нават там не ўдала ляса там у... этой программе, да, и треба наближать до крестальника, то как раз таки треба перекладывать это слово поведником фолда. То бок для крестальника это повинно быть одно слово, отрабатывается. Переклад, что директ или что фолд. Так. Мы не слово перекладаем, а сенс. Так. Вообще все. Коли и еще ты перекладываешь, залежит тебя. Мы опираемся на идеальное описание слова директор и слова фолдер. Я думаю, что в некоторых программах это будет есть. Но... Коли, например, программа для специалиста, який, ну, заходи, я думаю, что это для специалиста, там, конечно, мы можем не называть их папками, так, а каталог, потому что заходи, я думаю, что человек в этом разбирается. Ну, я... Коли это допущали. Нема такой межи. Ну, коли видно, что программа, скажем, для люди, ну, программиста какого-нибудь. Так? Просто я разумею, что нема межи. Але вот треба было некое человека взять специально нашу группу, который в этом вовре не разбирается. Кого-нибудь, пожалуйста. Я кажу, мы пытаемся. Я его под расстрелом, что он все-таки как папу каталогом назвать. Ему не звыкло. Просто не звыкла, и ее не зразумеет, чему. Вот это ж нормально, вот ешь ж, папочка такая, ага. Ну на папка, что ну. Ну что мы на каталог? Так а в чем проблема тебя? Я не разумею. Нет, так. Тебе варто размежевывать, но я думаю, есть и варто, мы уже вызначили. Тут же не, не, ну так. Не, просто плюсы за и супрать мусить. Просто мы его записали зараз за то, что два разные термины. Это то, что папка створаная была для доходу от директора менавіта для того, как связать для карыстальніка некое выявление, вось, графичное с объектом. Потому что директора не можно было выявить, намалевать директоре, по сути. То есть метафора, якая зразумела карыстальніку. Да. Потому что с пункту лежения науки это нонсенс, але навука она не заўсёды можна... И таким чином директор так само мае сэнс перекладаць этим термином, яким мы перекладаем фолдер для карыстальніка. Так. Ну, коли для карыстальніка... Для карыстальніка можно. Да. Так это плюс для... А чому тогда мы можем для... для спецыялістаў вылучаць гэта, чым для іх, напрыклад, каталог лепшы за папку. Ну, адкінуўшы традыцыі, адкінуўшы вось традыцыі непрыязні да, а ёсць такое непрыязнь, калі спецыялістаў калі называюць каталог тэчкай ці папкай. Ну, ёсць такія рэчы, асабліва ў тэрміналогіі, калі шыкоўнае слова прыдумляюць, здаецца, ўсё так кладзецца добра, ўсё тлумачыць, яны от ніяк не прыжываюць. Гэта ніякімі аргументамі, нічым немагчыма давесці. Прыжываецца слова, яке здавалася тут нонсенс поўны, так? Чаму так адбываецца, навука не ведае. І мне такі падазрэнні, што ў дадзеным выпадку можа адбыцца тое сама, калі мы не адрознімі. Вот просто цікава. Ну, я так разумею, людзі, в прынцыпе, таксама тут вот, выступалі за раздзел, так? І тут яшчэ быў такі аргумент на карысць таго, што трэба фолдэр і дырэктары адрозніваць ад Мозкрафта. Ад Мозкрафта. На мой погляд, рана ці позна такі пераклад завядзе ў тупік. У асобных выпадках можна ўжываць такую схему, але нельга выкарыстоўваць яе пастаянна. Ну, што адным словам пазначае. Сустрэнецца ў праграме Collection. А, гэта на камент про тое, што... Ну, фолдер, синтез директора, например. Дутанина. Что-нибудь такое. Это сабфолдерс, это на ОГУ. Так на ОРАЦИС напишет. Я не знаю, что цикал проверить. У одной контексте это просто... Сабфолдерс. Под каталог, под папка, ну то есть там. Ну... А левость... Такое спалучэнне нерэальнае. Тут пра іншае казалі, што ёсць, калі мы, напрыклад, называем каталогамі ўсё, а потым у нас ёсць праграма, якая займаецца каталагізацыяй нейкіх рэальных рэчаў, напрыклад, кніг, і мы бачым там select a folder to save the catalog. І мы не можам напісаць выберыце каталог для запісу каталогу. Але бачыце, людзі ўсё роўна, вот я чытаю, так? Яны падсвядома хочуць іх дзяліць. Дзе гэтым? У гэтай ситуации, то там я говорю, что... Мозкрафта гэта было так... Вось, что там... Выберите каталог для захвання каталога. Выберите папку, потому что графічны інтерфейс для карыстальніка, все элементарно по правилам сводится. Папка як элемент на графічнай системы, а каталог як наш непосредственно каталог у своїм прямым значении. Ну, как кажу, треба писать не слово, а сенс. Ну, в принципе, тут указывались на гэты конт я, Мозкрафт и Алекс Нестеров так и не зразумела, что я хочу сказать тут. Просто казал, что MacOS так само Folders. В принципе, тут не так шмат. Select folder to save the catalog. Сталкер, кажу. Ласка. Ну вот прыклад, select a folder to save the catalog. Да. Што это за прыклад? Гэта вось я пра тое кажу, што ён прапанаваў такую сітуацыю, калі праграма займаецца каталагізацыяй рэальных рэчаў. І мы пішам select выберыце каталог, у якім трэба запісаць каталог. Да, я далей ніжэй прапаную, што ну такую канкрэтную сітуацыю канкрэтнай праграмы можна і апрацаваць асобна, проста калекцыя можна напісаць, да? Тем больше, что слово «каталог» на реальном английском мове вельми не вживанное так вот термин. Там навык не скажут так вот в программах таких. Ну, уявим, что оно может заявиться, да. Это можно додатково опрацовать, в принципе. Вот. Ну и далее он кажет, что на его погляд это рано или поздно приведет в тупик. Вот. Апрача таго, кожны з згаданых у гары тэрмінаў мае сваю стылістычную асаблівасць. Тыя тэрміны, што ўжываюцца для праграмавання, будуць цяжка зразумелымі звычайнаму карыстальніку. І наадварот, тэрміны, якія даспадобы звычайнаму карыстальніку, будуць занадта прымітыўнымі для праграміста. І далей вылучае, для каго матор, а для каго і рухавік унутранага згарання. Але матор – гэта не рухавік унутранага згарання. Тут ёсць дадатковы сэнс, які прыносіць вось гэты другі рухавік, да, унутранага згарання. А каталог да папкі і папка да каталога па сутнасці не прыносіць сэнсу на такой. дадатковага, нейкага, які можна было б сказаць, што ён больш навуковы сэнс, чым... Я просто 100% буду ведаць, што калі я сваім калегам якім скажу, скіньце мне ў флешку каталог, это мне ничего не атрымаецца. Одразу скажу. Серьезно, люди. Ну вот это треба улічваць. Это тупо, але это треба улічваць. Так напишем, что... Олег, это не аргумент для того, что треба подзяляць их, разумеешь? Нет. Это аргумент можно супраць каталога. Супраць каталога, может, это аргумент. Олег, это не аргумент еще для того, как это делить. А как делить, то можно, в принципе, и для программиста написать папка теоретично. Ну и але, да, это не горше, чем каталог, потому что как у нас... Нет, в таким выпадку просто легче взять слово папка, как каталог. Когда уличить колькость корыстальников, да, конечно, тогда легче папка. Лёшка, ну, калі праграмісты пагодзяцца з гэтым, тут таксама ёсць такая рэч, што ёсць пэўны настрой, вось гэта нейкія там юзеры кажуць фолдер. Я правда кажу, там варожыя лагеры. А сапраўдныя людзі, якія разбіраюцца, то яны карыстаюцца там каталогамі. Чаго там будзем пад дурню падстройвацца? Это правда, я кажу, ситуация, когда это люди разбираются, и они называют так, как это, со своим словом, то бок каталогом там, и директором. А для звичайных, вот мы называем термин, который придумали для того, как он будет для звичайных. Нет, питаний, давайте попробуем аргументы на користь просто неких вариантов. Там. Не, ну мы делим. Делим. И тогда как мы это аргументуем? То, что у нас есть, треба делить разные две группы. И фолдер, это относится до графичного интерфейса, а директор это объект вниз. Давайте. И объект? Ну, объект, контейнер файловой системы, да, где реально. Когда контейнер файловой системы показывается на графичном интерфейсе, то это люди становится папкой. Не, люди, почекайте, тут уже справа человек, который будет прокладывать, опирать ситуацию. Да. И он может и то, в зависимости от того, что он может, хочет сказать. Нам важно подзначить, что перекладчику варто у такой ситуации використовувати такое слово, у такой ситуации використовувати такое слово. Дают поради практично, коли якое слово уже важно. Можно это правило, в каким выпадку одно? Нет, это не объективная речь. Переклад это завсёды субъективно. Не, ну мы можем просто заработать такое, как бы, что фолдер хилится до значения в графичном интерфейсе каталога, тенека объекта контейнера, может не файлы, но вот. А каталог это завсёды является, ну, что там, каталог, да, является контейнером файлов, именно файлов, именно на файловой системе. И всё, тогда таким чином... Я думаю, это нормально. Можно это на меркование тогда выставить? Да. Так. Записал. Потому что я вот с меркования хочу, чтобы потреба есть в неким разделении. Добро. У нас есть аргументы. Так, сразу закатите это. Стартеговал. Короче, есть аргументы за и супер. Да. Ну, сходимся на то, что делим, так? Добро. И так, думаю, треба замотывать, что зводим, например, directory catalog, спробуем заменять одним словом, так? Полный каталог, так? Для как бы уменьшить эту блатанину, так? Независимо от того, эти то, эти это. И значит, так само взять из других операционных систем, там drawer не делюсь. Drawer это больше для папки. Не, ну треба просто это вообще понятие. Ну так. Тогда объект контейнер файловой системы, который означается словами директор и каталог, мы в белорусской мове означаем термины каталог. В общем, варто знать, чему не директорию мы выбираем, а именно этот каталог. А директория, мне кажется, я не веду такого слова белорусского. Ну, в принципе, так. В смысле, я веду это в неком историческом контексте, что с его римляно было, але я не понимаю, это я... Так. Але я не успрымаю гэта як месца для захоўвання чагосьці, структурызацыі. Ну это калька з англійскай мовы, directory, і людзі не парыліся доўга і вырашылі назваць директорыя. Ну так, гэта просто англійскае слова. То бок мы пішам, што... Каталог таксама, канешне, не наша, але нам все мае адпаведнае значэнне. не директорія, бо такого сенсу гэтае слова ў беларускай мове не мае. Так? Это вы пішаце пра адно. Ну, зводзім дырэктары з. Вось, што да графічнага інтэрфейса, якое азначаецца ў нас folder, drawer, мабыць, усё. Ну так, вось гэтыя два. Калі гласар вы там патрабуе спецыфічнай назвы, то тады ўжываць мы самі складаем дровер. У нашым, ну это ў ідэальным варыянце, у нашых умовах. Так, калі мы фактычна ствараем вось такі гласарый для ўсіх праграм, таму што і больш няма каму іх складаць, мы прапануем ва ўсіх такіх сітуацыях выкарыстоўваць наш гласарый як такі адзін на дадзены момант. Мы мусім выбраць слова, якое мы выкарыстоўваем для азначэння гэтага элемента графічнага інтэрфейса. Ёсць два варыянты: тэчка і папка. Так, я трохі іншае пытанне. Папка мае яўны плюс у тым, што яно вядома 99% карыстальнікаў. Так. Так. Тэчка вядома можа не ўсім, можа 20% ад сілы. Mm-hmm. Так, а каталог вы выкінулі з перакладу фолдера? Максімум. Так. Мы там дзелім проста асобна. Не, чакайце, дзеліць так, але ну ідэальны сэнс фолдера мы не азначаем. Mm-hmm. Есть папка и тэчка. Термин тэчка походит, по сути, от с латинского тэка, якая является часткой картотеки, библиотеки и так далее. Про польскую тэчка. Так, изменшенный Изменшенный А папка является позычением из русской мовы. В принципе, коли казать так, то коли казать, я могу это аналогично, правильно, с политиком. Ну, да, что-то. Зараз гляну, это аналогично. Там точки, может, и не будет, там фиксуете, я думаю. Еще не описали. Еще только литеру у нас записывают в отдельно. Так, пу-пу-пу-пу. Это. Каким будет номеры? Думаю, не варто выглядеть часто. Да не, я думаю, так. Не варто губляць часу. Ну, вы пакуль выкажыцеся, што мне здаецца, там нават не было вялікіх тэчка аматараў тэчак. Русафобы. Не, былі. Хочуць увесці тэчка, але просто у параўнанні з тэчкай папка не выграе, не прайграе, калі мы глядзім чыста з моўнага пункту гледжання. Аднолькавыя пазычанні, так? Вось іншая рэч, што мы можам зважаць тады на экстралінгвістычныя справы. Я кажу, у папкі плюс, што яна вядомая ўсім. У тэчкі можа быць плюс, што яна можа выступаць выключна ў ролі, ну, ў значэнні вот камп'ютэра. Папка, вокладка з картону, скуры і падобнае для захоўвання папер, малюнку і падобнае. Тут СБМ так тлумачыце, праз руская папка з нямецкай паппе, картон, якое ад паппе каша. Таму што раней слаі паперы звязваліся тоўстай праслойкай клейстра. Карацей, ну як бы праз рускую з нямецкай, так? А вось. А пра тэчку, дарэчы, там пісалі, адкуль і што. Што ж датычыцца слова тэчка, гэта запазычанне польскага тэчка, што перакладаецца як партфель, прамавугольная сумка, папка для хранення дакументаў. Не, так там нічого не так. Одно з лаціны, другое з нямецка. А там ніякая розніца. Я казав. Да, таким чином, у нас ёсць... Ну, столькі адзін у тэчкі, вот я кажу, які, што в якасці тэрміна, толькі выключна ў гэтым сэнсі. Але ці варта? Ці варта. Тым больш у гэтым сэнсі мы, каб наблізь да карыстальнікаў, нам трэба прасцейшае слова, вось оно. А, плюс папки. Разумела і вядома. Ну, разумеется, тут то, что вядомасць, тут Просто калі б у нас было... Людзі, я разумею, калі б у нас было беларускае слово, якое б мы маглі сказаць, так, яно можа менш вядомае, але яно б'е па сваёй трапнасці беларускай, то тут можна было б спрачацца. Калі мы выбіраем паміж двух запазычанняў... Ну так. Таму што там, у выпадку з данымі, да, там яшчэ ёсць выбар. А тут раўназначнае з патрыжэння мовы, як бы... Так, добра. Тады фіксуем тут папку. Так? Угу. Так. Чакайце, мы зараз хочам нейкі варыянт прыняць? Што? Ну так. Будзе я тады да разкажу, што будзе шмат валадзёна неадмеркаваць. І... Між папкай і тэшкай? Не, ну... Паміж папкай і тэшкай, і паміж таргою. І паміж каталогам, ці варта перакладаць у дармонку. Ну, выпішу нашы аргументы, што дзелім таму, што вось так і так. Можна проста выпісаць аргументы. Аргументы ж я запісаў. І не прымаць зараз канчаткова ніякі. Чаму? Я думаю, тут... Не, разумееш, не ў камені зараз. Не, пачкайце, давайце так, што не тое, што мы канчаткова, мы аддаем перавагу. Вот так мы сфармуем. Ну, глядзіце, таму што насамрэч я ўсё ж такі схіляюся не падзяляць. Тут адзін аргумент на карысць падзелу, які быў па сутнасці выдзелены, гэта той, што не моўны аргумент, а такі псіхалінгвістыка, да? Псіхалагічны. Гэта аргумент толькі на карысць слова папка наогул, а не тое, што падзяляецца і падзяляецца. Не, гэта аргумент наўку таго, што падзяляць, выдзяляць слова для карыстальнікаў і слова, скажам, для спецыялістаў. Вось гэта аргумент для таго, для таго яны ў англійскай мове тое самае. Спецыяльны дэфолдэр прыдумалі для карыстальнікаў. Тое самае. Мы тут нічога новага, калі мы звядзём, будуць праблемы. Таму што вось у жыцці свядно іх будуць назваць папкамі. Не, стоп. У жыцці і прыладу будуць называць устройствам, да? Але гэта не аргумент на карысць зводзіць ці не зводзіць. Не, трошкі не тое. Ну, я разумею, але таму, што вось так называюць, ну, давайце размяжоўваць. Аргументы на карысць зводзіць гэтае ў адно і перакладаць як пап. Гэта трохі розныя рэчы. Але мы ўжо разлялі, калі людзі не пагодзяцца з такімі зведзеннямі, будзем далей. Ну, давайце. Проста зноў будзем пакоўваць. Так, я разумею. Ужо таму... Давайте далее задать. Пошли далее. Крейт. Крейт. А тут не есть никакие перечи? Ну, мне сдается только одно. Створять. Тут нема никаких. Ну, я огульно... Ну, так. Утворать еще. Ну, на их это не порадить. Створать? Не, утворать не едаю. Так. Тень такой мой. Моўная, моўная. Я ж бабуля, што ты там твары. Не, ну тут... Тут нейкі варіанты, здаецца. Так, open, тут складаней. А ногу вось, з якімі словамі ўжываецца трейд у якасці таго звычайна? А ўсё што заводна, можа быць? Ну, асноўныя, канешна, файлы папкі, так, напэўна, самае такое частае. Не, ну вот тут прыводзіцца create ў значэнні рабіць. Ну гэта ўжо такі агульнамоўны, ўжо не ведаю. Ну, да, можна ж агульнамоўнае слова зусім. Падаць некаму тытул. Не маю. Create файл, create. Ну стварыць, не, так стварыць. Угу. Ну, я думаю, хто-небудзь нешта знойдзе, што не такое там. Вы спалюхнойдзе, то ну і вернемся да гэта. Значит, я пишу, что тут ни у кого перечень нема. Так. Окей. Open, мне сдается, только два варианта. Открыть, отшинить. Так, есть, по-перше, это слово вживается для, ну, как бы словозвучение для разных объектов. Две основные, может быть, группы, это open folder directory file, як ты атрымліваеш доступ да аб'екта, так? открываеш яго для чытання. І другі ёсць open window, open close window. І калі тут все залежыць, дарэчы, таксама ад, ну, не столькі ад перападу, а таго, і наколькі мы праводзім метафору вось гэтага акон. Аканіц, акенцал. Бо фармальна зачыняем мы тое, што на завесах. Вядома, што ў нас няма ў інтэрфейсах ніякіх завесаў. Але з іншого боку, калі мы праводзім метафору акон, то якраз то мы адчыняем, мы якраз зачыняем. І адчыняем. Я думаю, трэба ў тэрміналагічным слоўніку дакладніць сэнс значэння адкрыць і адчыніць, так? Самы тэрміналагічны слоўнік можа сказаць. Просто вы думаеце, гэта на таго варта? Не, чаму пераносіць дзверы такія ці вокны? Але ж мы метафары выбіраем. І калі мы выбіраем метафору, то яна можаце адпавядаць нейкім паводзінам аб'ектаў рэальнага свету. Іначе на што гэта метафора? Тады можна, напрыклад, просто, там, не ведаю, планка, да, для прагляду нейкіх звестак праграмы. Проблема, тады трэба даваць людзям інструкцію. Не, нормально ўсё так. Тады трэба даваць інструкцію, што ў Windows. Просто... Напрыклад, у самым Windows трэба адкрываць, а што адчыняць. І што зачыняць, таму, што закрываць. Таму, знаеце што? Ну, гэта адчыняць, мы рэальна можам адчыняць в акно. Ну, з такіх, в акно. Тобто, надо нам вызначыцца сэнсам беларускай мове слова адчыняць. Так? Адчыняць, вось, калі нас толькі на завесах. Тлумачальна. Так, тлумачальна трэба. Ну, сутнасць такая, што там адчыняю толькі тое, што на завесах. Толькі тое, што на завесах. Вось і ўсё. Вось. Значыць, адчыняць, ну, там адчыняць нават в акно, хаця б у нас у інтэрфейсе там і в акно, так? Ну, мы яго не адчыняем, так? Та я думаю, вось наш я прапаную пакінуць гэтае слова і проста перагледзець тлумачальны слоўнік там іншае. Просто з іншого боку, вось бліжэй да савецкіх часоў слова «адчыняць» пачало саступаць пазіцыі паступова, набліжаючыся да рускага, таму што яшчэ ў 20-х годах адчынялі канферэнцыі, адчынялі крамы. Цяпер у нас толькі іх закрываюць. Закрываюць. Так само. То, да, не ведаю. Я б сказаў, толькі зачыняю. Не, ну, у сэнсі, калі на замок, а я калі адкрыць, адкрываю конференцію. Адкрываем браму. У сэнсі, што мы пачынаем дзейнасць для яе. Ну, то яшчэ ў 20-х сказалі, што яшчэ зачыняць, адчыняць. Вечка там знімаць чаго-небудзь, то што мы там, напрыклад, там якую-небудзь скрынку, так? Знімаем вечку. Гэта як мы адчыняем і адкрываем. Адкрываць, напрыклад, калі што-небудзь там, напрыклад, накрыта якой-небудзь там пакрывалам, так мы яго адкрываем. Калі мы яго, не ведаю, вось якім чынам, мы яго ось там нешта здымаем іншае, там, то есть там, не ведаю, накрыў какую, ось, тады мы яго... Праблема, што каб людзі яшчэ ведалі гэту розніцу. Думаю, у камп'ютарным сэнсе нам тут... Ну, большая частка людзей, які гэтым займаецца, для іх беларуска мова як другая мова. Ну, другая вось. В сэнсе для перакладчыкаў? Не, да. Ну для гэтага пакідаю, калі трэба. Праблема ў тым, што яны проста не будуць адчуваць розніцу. Як надзець і адзець. Я лічу, што тут, у гэтым выпадку нам разглядаць не варта. Паміж адчыняць і адкрыць. Тут нам трэба вызначыць адзін варыянт. І да. Тут нам дапаможа тлумачальны слоўнік. Тут няма чаго дзяліць. Таму што калі мы пачынаем падзяляць варыянты, мы павінны дакладна напісаць, што так. Мы адчыняем. Не, так, але гэта не праблема напісаць, што, напрыклад, вокны адчыняем, а сустатнія адкрываем. Ну, таму нам трэба не варта дзяліць. Я так сама думаю, што дзяліць не варта, а вось які варыянт менавіта тут. Нам слоўнік тады ідзе. Так, пайшлі далей. Клоус сюды ж аднесім. Клоус, так. Але тут ёсць варыянт згарнуць. Згарнуць? Не, згарнуць это тоже. Згарнуць гэта мінімайз. Але яшчэ тут таксама ёсць вялізная праблема. Гэта можа быць як мінімайз, але гэта можа быць, як гэта называюць, шэйд. Калі кідаюць толькі загаловак, яно зварочваецца, згортваецца ў загаловак, здаецца плашка такая. Ёсць такое асобнае дзеянне, напрыклад, у Linux, у Ubuntu. Ёсць такое, що і Windows, і так само. Гэта асобна называецца? асобнае адзенне. Ёсць мінімайз, а ёсць шэйт, у сэнсе ён згортвае ў загаловак. Застаецца толькі плашка загаловак. Але гэта ўсё ж такі не клоус. Або мы павінны... Але там можна сказаць спецыяльна загаловак ці яшчэ што. Але рэч у тым, што гэта дакладна не клоус. Ну ясно. Ну гэта ці там, ці там. Open close? Калі мы не зачыняем канчаткова, то гэта не гэта згарнуць. А калі канчаткова, ўжо без магчымасці... Ситуации там конкретная ситуация, вы перекладчик вырашает, які ему, может быть, варианты варто тут разглядеть. Але гэта так само залежыць па сутнасці перакладу этого слова ад open. Хотя нам трэба будзе разглядзець shade і minimize, я думаю, асобна разам гэтыя два слова. І згарнуць, ну, ось, так. Я просто зараз просто пакіну пазнаку, што трэба разам разглядаць. Вось разам з open close, вось гэта так сама shade minimize і maximize. А яшчэ ёсць unmaximize, unminimize. Так сама. Але гэта ўжо не close. Не, так сама варта, я думаю, той самы, каб ужо разам. Добра. Тады пакідаем гэта слова на так сама на дагляд, таму што Edit. Edit. Па-першае, гэта трэба зважаць на тое, што гэтае слова ўжываецца, ну, акрамя таго, што гэта проста як аперацыя. Дарэчы, тое самае са словам for file. Яно яшчэ ўжываецца як частка інтэрфейса, вось меню, планка. Дарэчы, напрыклад, у шведаў у іх там не файл. А у іх там здаецца праца ці штосьці такое. Ну, вось. Тое самае з, напрыклад, з этим edit, у таго ж Тарасевіча ў Open Office, у яго там праца, калі гэта ў меню. Я дайце што? Нам, магчыма, вось гэтую сітуацыю трэба будзе разглядаць асобна. Але я магу сказаць, вот, дарэчы, я калі бачу слова праца, я не разумею, што там тут абсалютна. Калі я бачу рэдагаваць, я разумею, што... Дайце што? Ось, калі разглядаць меню... А што такое праца? Ну, сэнс... А там, дзе рэдагаваць, там скапіваць, там нешта дадаць... Ну, так ўсё рэдагаваць. Скапіваць, гэта не рэдагаваць. Ведаце што? Капіраванне – гэта не рэдагаванне. Чаму? Ну, ты капіруеш, але ты не мяняеш... Але ты некуды... Там, у гэтай меню edit не заўсёды групуецца той, што рэдагаваць змяняецца. Што я вам скажу? Нам тут, я думаю, варта разглядзець. Правіць або правка рэдагаваць і змяняць, вось нашых тры... Якія мы, глядзіце, якія мы словы можам адразу адкінуць з гэтых трох змоў, змяняць? Чаму мы это кідаем яе? Таму што слова change. Якую рэальна значыць змяніць? Што значыцца edit змяняць? Ні, ну, канешне... Але з іншага боку... Калі шырока браць, то это змены, канешне, але... Глядзі, ёсць такая штука. Напрыклад, у мяне ёсць locations, у мяне ёсць кнопка edit. Так. Ты іх рэдагуеш? Рэдагуюць толькі тэкст і любыя аб'екты. Аб'екты змяняюцца, а не рэдагуюць. А чаму тут файл назвалі? Тут у мюзік адразу пытанне. Ну, гэта ўжо пытанне... Ага. По-англійску так і не змяняю. Ты мяняеш, як бы, мяняеш спіс. Вось таго, што там паказваюць. Значыць, це тут не абавязкова перакладаць, як... Як написано по-английски. Так вось бачиш, то значит у нас есть разные сенсы. А не разные сенсы, тут еще питание у английского. Ти правильно. Ти добре подобраны вот тут вероятно. Правда. Условие слова edit, мне здається, в английской просто несе наш масширейший сенс, чем редаговать. Редаговать, подрихтовать до выдания, быть редактором. Как? Перегледжены, змонтованы кинь. Переглядать, смонтованы. А, в этом сенсе... Нехто не ўдала падабраў просто. Сапраўды, тут зноў трэба заўсёды сітуацыю глядзець, у якім слова прысутнічае. Файл менеджер. І яшчэ такі момант, можа, ведаеце, напрыклад, чытаў я правілы локалізацыі Microsoft. І яны рэкамендуюць так, што ў меню, якое ў праграмы звычайна зверху, галоўны пункт называецца назоўнікамі, а тыя, што выпадаюць, дзе слова павінна быць. А, напрыклад, вось гэта самая правка, там тая сама праца, вось гэта тыя пункты, якія мы бачым адразу, і гэта назоўнікі. Тое, што і там капіяваць, рэдагаваць, уставить, а не копирование, уставка, вычеркивание. Это еще, ну, это уже наоборот, это дальше совсем меньшее питание, чем мы теперь занимаемся. Потому что расследование, как это конкретно выглядит в интерфейсах, это иншее, чем справиться со словником. Потому что тут уже возникает питание не только по терминологии, а и питание в том, как это оформляется, да, в какой там форме. Додатковое еще питание на ортопеде. Итак, просто тут написано правка и править. Добре, коли, например, как назовник правка, где слово договариваться. О чем? Почекайте. Я іншу не вижу. Треба випадки розглядіть, коли це не вельми добре, наприклад. Ну от, коли то, що Павел каже, тоді нормально кладеться. Правка? Ведаєте, є така... Ну, там редагувається. Є така думка... Правильно, дуже треба. Є така думка, що... Суфікс «ка» в беларускай мове, то, что я назначаю дзеянні, это недарэчнасць, перанесеная з рускай мовы. Что у вас, у нас в основном это як вынікі, вынік дзеянні. Ну, я тебе это так дакладна не сфармулюю, но это почитай того, починаючи ад «цецка», там, любые ось... «Цецка» я не ведаю, потому что... Ну, у яго ў раздзеле марфалогіі гэта будзе падрабязна гэта сама. Вось. Ну, гэта не толькі сцяцка, я тады магу прывесці. Вот. Так. В прынцыпе, ну, я магу... Трэба яшчэ прыклады проста згадаць, а так... Гэта трэба глядзець. Добра. А давайце вось прыклад кантэкстнага меню, так? Там ёсць... Edit, файл, open, edit, view, edit, может быть такое, что мы там дальше выкрасовываться, редаговать? Вот нам и треба выбрать, вот, помеж, редаговать и править, або там правок редагования. Так, вот это, чи что нам тут больше подходит? Как тут, бачите, есть аргумент супротив, так, так? Ну, можно там как-нибудь выправление там так само сказать и все. Надо долго никто так не будет жевать, так само. Так. Ну, редагование чему-то не скажете, а выправление то нет. Выправление. Не, ну, это просто это другостное питание, в какой форме, с какими суффиксами оформлять. Первое питание, например, такое, те не все в белорусском мове, корень право, вот такое значение. Ну, есть выправление, так. Выправление. Добре, давайте перепроверю. Кратей, давайте отладим, только напишем, что мы там откинули. Заменить. В принципе, за догованием нема никаких питаний, но это зрозуміло, что это такое. Угу. И оно цалком отповедает. Править конем можно править. Керовать конем. Править можно. В принципе. А так само вось там не ведаю, что вам. Что-нибудь управлять у что-нибудь. Ну, не в сенсе кировать, а там. Штаны. Ну так. Кашулю штаны я управил. Хотя я не ведаю. Треба поглядеть, бо, до речі, туманичная анима на это. Есть, я думаю. Может, это из русской калька быть. Так что дайте выпад продаговать, это абсолютно зрозумелая речь. Ну. Так, але з іншого боку, гэта не, ну, певно такі, якби, ну, гэта пазычанне яўне. Ці калі мы маем, наприклад, беларускі, ні, редактор у нас слова давным-давно вже ведаю. Редактор ёсць слова. Ну, краці, давайте вызначымся, што мы не вызначыліся паміж правіць рэдагаваць. Адзіна ситуація, што у редактора рэдагуем. Править. Ничего страшного. Править. Я вось этимологично говорю. Первый сенс. Маючи владу в своих руках керовать чем-нибудь, отправлять мшу, керовать лейцами, выконывать, рабить. И подобное. Это было керовать, да? А другое – говорить, стверджать, повторять одно и то же. То есть нема такого. Если этимологично нема, значит, это русское слово. Ну, вось бачу. Бо этимологічна пісаўся на падставе дыялектных слоўнікаў усіх. Там доступныя. Думаю, гэта править пошло з рускага Windows. Я думаю, так. І выправляць там, справляць. Трэба дакладніць, удакладніць, але... Плюс рэдагаваць шмат аднакарэнных мае абсалютна з тым самым. Таму кушы за ўсё схіляемся зарэдагаваць, але варіант правіць застаецца і трэба гэта удакладніць. Ну, этымалагічным яго няма такого значэння, значыцца гэта руска. Але трэба праверыць. Так, рэдагаваць. Рэдагаваць? Так, мусіць ужо быць гэта. А, у сэнсе ў слоне? Зараз я... Дарэчы, у этымалагічным гэтым плане самы добры слоўнік, як праверыць. Да? Там могуць быць пытанні самімі этымалогіямі, але вот то, што тычыцца значэння, там вельмі часта адказкі добры да. Ёсць сейчас. Маюся шмат. Ре. Дальше резерв. Да, запас резерв. Чого-небудь. Русская резерв. Раз французскую. Запас. Я один минус есть. Его не поправила белорусская мова, его не могла вымолить. Да. Просто дальше. Это дальше минус. Это дальше минус. Спартовыя каментатары, калі гэта слова ўжываецца, яны кажуць, пасля «р» спрабуюць у кароткае гэта вымавіць, яны «резерву» вот так вымавляюць, як хітра. Ну, бач, ёсць. А, дарэчы, рэдагаваць няма такого. Рэдакт... І не рэдакт, нічога. Рэдалі толькі, рэдалі толькі ёсць. І все, тут ужо рэгула. Ну, значыць, це такое даволі празрыстае слово, і не палічылі за патрэбнымі яго ўключаць. Але ж, ну, так само, яно так празрыста, ты не празрыста, адкуль там я тут гэта рэзявілася. Не, ну, рэдактор – это лаціна. Добра, пайшлі далі. Тады мы просто праверым гэта правіць на русізм. Калі нет, калі яно сапраўды баякое, то згадаемся дарэдагаваць і адрэдагаваць, так, як... Слова... Сейф. Пайшло. Сейф. Тут, я думаю, колькі там варіантаў є? Варіанты 4. Запісаць, захаваць, замацаваць, зберагчы. Так. Што можам адкінуць? Ну, зберагчы, несе нейкі паэтычны, мне здаецца... Не, ну, я думаю, за зберагчы. Ну, зберагчы, вось як, не ведаю, як пазбавіць ад нейкай небяспекі, магчыма. Ну, так. Не згубіць у такім сэнсе. Ну, так. Гэта вось... А замацаваць, здаецца, так сама. Гэта штосьці... Англійскі варіант. Не, ну мне здаецца самы частотны просто нормальна та захаваць што такі. Запісаць не на таго, скай не заўсёды падыходзіць. Запісаць это, канешне, файл. Не, гэта, канешне, можа больш дакладна, напэўна, з пункту гледжання тэхналогіі, так. Але вот наколькі мы запісаць нататкі. Але з іншага боку запісаць трэба можна ўжыць там запісаць дыск. Burn. Дарэчы, так. Разумееш, яно можна выкарыстаць у іншым. Але кантэксты розныя. Мы можам выкарыстаць, у прынцыпе, адзін-дзве словы для розных кантэкстаў. Але захаваць дыск, калі ты... Менавіта дор. Гэта неяк так. А вось захаваць у сэнсе пакласці ў сховішча, той жа наша. Мне здаецца, то тут больш. А ў нас было стор захоўваць таксама. Але это... А это мы мусім тады давесці, што гэта адно і тое ж. Інакше мы не можам. Так, так здаецца. Стор. У нас не было там варыянта змясціць. Сторыч. А, сторыч. Трэба глядзець, як выставаецца. Не, я думаю, гэта слова, якія в англійскай мове нашых захаваць... Ну так, просто у нас адно слово. У нас нема таких адповідников. Save. To copy data to a more permanent form of storage. To copy to a more permanent form of storage. Тобо перенести з менше, якби стало такого тривалого способу заховування, да, у пам'яті такої операційної. У больш так замацаваць так само сказаць замацаваць гэта ў сэнсе на века, да, ў камні высечы. Вот мне, дарэчы, я некаму вучу на кампутары працаваць чалавеку 80 гадоў было, да? І ён неяк так вот стала ўжываць чамусьці слова замацаваць. Вот я замацаваў файл. Я яго не вучыў, дарэчы, бо я яго не ўжываю, это слова. Дарэчы, замацаваць можна было б ўжываць, як зрабіць рэдомлі там. Не, ну, не, это разрастае было. Не, ну, дакладна, што, ну, тут можа семантычная калька, канешне, з рускай, так, захаваць, сахраніць. Бо можа просто, разумееш, захаваць можа мець крышку сэнс такі, ну, там, захаваць што і будучыню для... Не, ну, кампутарным што захаваць. Ой, зберагчы ў гэтым сэнсе падыходзіць. Зберагчы. А запісаць такога тут няма, канатацыя, разумееш? Бо яна яўная, што... Але... Так і толькі там. І яшчэ далей. The term is commonly used for when some kind of document editing application program writes the document from RAM to a file on hard disk at the request of the user. Writes. The term store is similar to save, but type typically applies to copying a single item of data. A number from a processor suggested to run. Тут узнікае, глядзіце, калі запісаць не падыдзе, напрыклад, па пошце мне, калі ласка, запішыце, ну, там, нешта зрабіце і запішыце файл, так? Трошки... Save файл, а што? Мені адразу узнікае питання, куды? На диск. Я разумею, што на диск, але калі мені вже на диску... Ну, калі мені скажуть захавайте, ці замацуйте, так? Запишіться зміни, тобі скажуть. А тут більш... Що таке, мені здається... Більш прозристо. Захавати. Замацав, ну... Ну, захавати часто вже, бо я кажу, це семантична калька з руска, з сохраніть. Дык вось. А слово просто save. Як перекладаюць нам словнікі save? Ну, ось англійская. Нотаваць, выратовываць, шанаваць, аховаць, но гэта нам не падыходзіць. Mm-hmm. Заховаць, пераховаць, шанаваць вопратку. Ашчаджаць грошы, збаўляць ад грахоў. Ха-ха. Зубоў заховаць, запісваць, бачыш? Mm-hmm. Савіцкі, запіс звестак. Ubuntu, захаваць, запісаць, захаваць старыя пераклады, запісаць новыя. Тады я не ведаю, што там новыя старыя. Вот. Так што ёсць пад таксама. Паглядзіце, украінцы, вось майкрасофтаўскі ВСР, іх дзе зберыг. OpenOffice, запісаць. Не, ну украінцы гэта. Там трошки у нас може треба перевіряти стилістику, бо може адрознюватися. Угу. Мені просто здається, що в російській мові слово «заховати», воно розмите і має, принаймні, має лівий сенс, які нам можуть, ну, зашкодити вилучити, як це як правильно. А ось слово «заховати». Все кажуть заховать. Уладь. Ну так ми можемо... Ні, але я дуже білоруська. Записати, зрозуміло, кожного білоруса буде. Записати? Я не веду цих слов. Буде записати, буде більш бутись людей, чим заховати. Чим? Записати? Я не веду ці слово, як це новотворці, що? Ведають. Я не зрозумію, коли написано, що записати файл. Записати. Я не зрозумію, що в этом значить. Думаю, що... Глядіться, заправди може записати пакінь. Тільки ніякі питання. Для Борн записати пакінь. Ну, Борн ми не обмірковуємо. Це може бути щось інше, я не веду, що... Випаліть там. Все, що завгодно. Бо, по суті, випаліть, до речі, пакетики випаліть. Ну, можна, але... Бо ми випалюємо це так само. Карацей, давайте так, ми визначилися, що тут зберагчы і замацаваць, гэта не зусім правільна. Замацаваць мышцы, замацаваць. Прабачце, мне трэба ісці, мне сустрэча важная. Так тады. Ну, добра, дзякуй. Наступны раз. Ну, ведаеце, так само так сказаць. Там ещё не будзе. Не будзе. Чого ты не так? А я не знаю. Ну, так само так сказаць, што замацаваць зберагчы не падыходзіць, но гэта чаму? Ці падыходзіць? Ёсць два варыянты, якія ўжываюцца актыўна і будуць зразумелыя ўсім у гэтым кантэксце. Захаваць і запісаць. Добра, то калі яны самы актыўны, давайце пакуль іх два. Для іх карысць тое, што яны шырока распаўсюджаны. Я все ж таки схилялся до заховать. Так само. Вот. Просто за его навык калибри семантичный, как ну, все равно слово белорусское. Угу. А ля сенс может быть не белорусский? Например. Ну, наприклад, ён не, ну, найперш, ён слова «захаваць», яно не показывае, што адбываецца сапраўды. Мы штосьці там захавалі, да, ну, слово «захаваць», оно не несе описание реальной операции, что отбывается. А слово «записать», оно несе явный сенс, что оно записывает. Ну, тут... Сейф так само не мая. Видаешь, это когда мы скажем... Но мы как про компьютерную терминологию, это не мая явный сенс. Это оно стало иметь такой сенс. Это так само, как «захавать» стало иметь такой сенс. Разумеешь, сейф? І захаваць это одно і тое ж. Сейф і запісаць ніяк не стасуюцца першапачаткова, калі адкінуць камп'ютарную тэрміналогію. Вот сейф і захаваць это тое самае. Толькі вот у іх камп'ютарнай тэрміналогіі это набыло трошкі іншае значэнне, і захаваць набыло. Але глядзіце у слоўніку Пашкевіч, тут няма запісаць, толькі захоўваць. Там што яна не разглядае камп'ютарны сэнс. Так я ж пра тое кажу, што няма. Яна не разглядае камп'ютарны сэнс, а зубы разглядае, савіскі разглядае, і запіс звестак, захоўваць і запісваць звесткі. Ну, там ці што там. Але запісаць, тут яшчэ трохі перакликаецца з расійскай мовы. Там таксама запісаць ідзе і... Не, там ідзе сахраніць у гэтым сэнсе. Запісаць там будзе write, там дзе рускі перапады. Да, можа і так. Write file to disk. Ну, добра, як мы тады... У нас і тут будзе запісаць, і там запісаць, і... І write так само. І диск запісаць, burn to так само будзе. У нас універсальна надта слова атрымліваецца. Ну, заховывать так само у нас теперь перекликается будет с стор. А там как раз таки стор, мне сдается, той сенс, что и сейф. Там, где стор. Ну, тут я как бы написано его значение, что это is similar, but, ну, и одна разница, что там один элемент темно. А вот что у нас на этот конт казали на ЖЖ? На этот конт так, это сейф, так. Хоть казали хоть что-нибудь. Да ничего не казали, видите. Вот до речи на конт того, что там казали, что да все тут уже обмерковано, что вот тут уже что-то продумывается. Так обмерковано, что ж, захавать. Так, Кати, я пропоную захавать. Ну, я так само заехал. А я, коли будуть не я хочу записать. Я не хочу записать, я хочу серьезное доследование на этот конт. Мне сдается, что это не то. Але я не могу это пока. Ну что значит нет? Я ж тебе уже сказал. С пункта гледжения технологии зрозумело, что записать это больше докладно. Только коли ты пишешь вот на это на диск, да? И ты пишешь на флешку. Там уже... Ну, так само write to flash, ну, flash disk. Ну, там уже с технологиями тут нет. Это некое описание, там... Safe to flash. Карацей, давайте так, мы паглядзім тлумачальні слонгі, пераглядзім сэнсы, праверым, што захаваць гэта... Ну, добра, але... Добра, вызначаюся з якімі-небудзь варыянтамі, там... Што да захаваць і... Чому я запісаць? Трэба справдзі слонгі. То бок зберагшы адкідаем, а астатнія тры. Так, чаму мы іх адкідаем? Таму што яны па-першы, яны не прыдаюць яўна сэнсу. Нічым яны не лепшыя нават захаваць, для мяне. І яны не распаўсюджаны абсалютна. Яны будуць у гэтым кантэксце нават і незразумелыя. То бок два тэрміны, якія так ці інакш будуць зразумелыя карыстальніку, гэта вось захаваць і запісаць. А гэты яны могуць з'яўляцца проста ў крышку іншых кантэкстах, таму. Так. Там далей. Муф. Бачыце, у нас выходзіць так, што нам трэба яшчэ так нехіла пераглядаць. Так, спісціць адразу можна выкідаць. Трошкі іншы сэнс мае, не ведаю, то людзі, мне здаецца, пераблытаюць. Ну так. Это руска смісціць, відаць. Ну, я пісаў усё, што... Ну, ясна. Так, што супракаецца? Мне пажадалось гэтак падаецца перамясціць. Перасунуць. Чаму не перанесці? Чаму не перанесці? Што перанесці? Дзе перанесці? Файл. Перанесці файл з аднаго месца на іншы. Так. Ці перасунуць? Перасунуць. Так, але перанесці в акно, як неяк так сам. Перанесці в акно. Тебе хапаеш яго і пераносіш? Трошки неяк. Не, ну так... Асоціяцыя не выплаціць. А перамясціць можна в акно? Перамясціць можна любым чынам перамясціць. Перанесці, гэта падняць? І перанесці. Але на экране мы менавіта падымаем і пераносіць. Перамясціць, я яшчэ раз скажу, гэта універсальнае слово. Перамясціць можна і падымаць, і штурхаць, і што хочаш падымаць. А наколькі яно з беларускай стасуецца? А чаму не? Ну, я не ведаю, но гэта можа быць... Змясціць, перамясціць. Можа перанесці. Чым перанесці? Ну, вот... перанесці. Спробуй знайсці одно і другое. А што ты шукаеш? У слоніку этымалагічна. Не, вот там не будзе. Там несці будзе. Это ж прыставачнае слова. Я просто ведаю, што ёсць у рускай мове слова перанесці. Але глядзі, вось перамяшаць тут ёсць. Не, ну окей. Ёсць там перамяшаць. Перамяшаць ёсць, да. Перамякаць ёсць. Ну ёсць там. Перамяжыць ёсць. Яны не мусілі там быць. Здараюся. Перамясціць няма тут, так. А перанесці таксама няма. Мабыць. Ну тут і зразумела чаму, то проста карані такія, которые будут нанести и вместить. А, дальше можно... Можно место... Там что-нибудь будет. Если там не будет этого. Посунуть. Ну, посунуть тут, как бы, больше такое... Крышку, вот, мне кажется, посунуть. Так. А пересунуть? Ну вот, згляді, слово «месціць», так, ну, мае сэнс «змяшчаць». І калі мы возьмем гэты пачатковы сэнс і дадамо да яго «пера», то што мы атрымаем? «Пера змясціць»? Надта многа змяшчаць, ці што? Так, «месціць». «Умяшчацца». Ёсць яшчэ вот... А, это... Да, место один, люди, место один. месяце падмятаць. Ну, гэта мясцовасць. Хаця тут таксама трапляюць. Ты малыс. Так, рублю. Так, давайте тады слова выпішам, які перамясціць. Перанесці. Так. Всё так. Пасунуць гэта... Што? Чаму не пасунуць? Ну, але мы тут кажам пра файлы, да? Пасунуць файлы ну, з аднаго месца, з аднаго дыскамерычнага. Файлы не можна, пера, перамясціць... Ну, калі ёсць украінскі перамясціць, то хутчэй там такое звычайнае слова. Ну, іх таксама закранула. Ну, закранула, але ўсё равно. А што ў іх? Перемістити. Ну, бачу. Українською далі там пересувати, якщо є скоч. Що пересувати? Куди пересувати? Ну, переміщити об'єкт в інше місце. Ні, ну їх бачу, пересув. Зубу переміщити, передавати, пересувати. Коли ми кажемо про файл, то што ми з ним робимо, коли ми з одного диска на інше мовимо? Ну не рухати, правильно? Ні. Альбо не змістити, альбо переносим, альбо перемішаємо. Так, не пасуємо. Давайте два це слова я перепровіру. Яким? Перемістити, перенести. І що? Два. А пересунуть? Пасунуть? Ні, файл не машину пасунуть. Тут трошки да. Такое... І пересунуть так само. То бок застається два варіанти у нас. Так. Я покидаю гэта, як то... Да. Треба... Удокладніць. Мы, до речі, гэта удокладнення, мы їх удокладнім з нейким чином, що допрацуємо, пасля вже вынесем гэта як гатовы прадукт, мы вынесем толькі вось гэта, што ў нас яшчэ вось па гэтых тэрмінах няма. І тут мы паралельна з абмеркаваннем будзем... Я думаю, што ў нас па гэтых тэрмінах няма. Мы не будзем чакаць пераправеркі. У ЛЖ, каб збіраць аргументы, і адным з аргументаў будзе вось нашы... Колькі часу будзе? У тэрмінах. І одним з аргументом будуть наші дослідувані слова. А потім ми вже на наступній зустрічі переглядемо і все, і вирішимося. Слово копія. Копія. Що ви кидаєте? Ну, є здесь слово, є названок. Ну, хоча... Є здесь слово. Так, здесь слово, тому що... Більше... Є одно слово і множество варіантів його... реалізацію. З суфіксом «іра» і без яго. Я так сярод грамадства, як би активно користається. Ну, тут проблема, конечно. Ні, тут треба не до конкретного слова, а на угол. Як ми ставимося до суфікса «іра»? Одразу скажу, що толком нигде это не прописано, это все так размыто. Ну, да. И плюс, потому что, во-первых, это размыто. Например, мне мои коллеги кажут, вот нельзя слово «масковать», оно с маской связано, все это «масковаться». Да? Я беру Шамякина, який страшно советский письменник, сменник, и кажу, вот, партизаны замасковались, написано. Клювас. Почему Шамякин? У него никаких ассоциаций не было. Это правило вилами по воде. І плюс є тенденція пористичної. Позбавляться. Да, позбавляться. Одне правило, каб пазбегнуць непажаданае нейкая мінімія, ці там, калі сэнс губляецца. Ну, калі сэнс губляецца, капіяваць які-небудзь, я не ведаю. Ні. Тут утворана слова з морфалагічнага пункту гледжання нормальна? Ну, ось гэта форма. Копія. Зрабіць копію, капіяваць. А аналогія? Ра, ну, просто ра, а яка розніця? Копія. тады к пі, тут нават яшчэ лепей. Копіваць больш нават празрыста. Ну што капіраваць, ад капірка. І дарэчы, глядзі. Вот тут корень з пі. А тут што, ра тады? Дык я сюды з піра, а не ра. Ну, так само. Откуда это? Нет, тут это было там на доводе. Так. Простое питание спорта. Не, ну это... Добро, копировать. Скопировать, я так разумею, тут на угол. А он у меня есть питание, вот именно, как это утворено с суффиксами, эти правила. Я кажу, есть одно правило, когда губляется сенс, в слове копировать он никак не губляется. Не, ну слово может быть утворено так, что тут копи. Копии. Копии. Это корень. Так. А тогда ава вот сюда. Так. Ну это нормально. Так и что, может, это крышку вот это и я? Не, не копий заховывается йод. Я это ж камчаток. И он все равно мусит гуляться. А, камчаток. Тады? Ну так вот. Копировать? Скопировать. Угу. А копия. Так сказать, а скопировать на углу это не. Не-не, это треба. Не, это две нарештывания есть. В английском нема отрывания. Там у нас может так, залежность отрывания. Ну одно не скончено, да? Да. А не копировать, бо суффиксира. Так. Добра. Ад якого ёсць тэндэнцыя? Нават ва большых правілах не ўсё інак, конечно, па Китаю вельмі шмат. Добра. Але што мы павінны, калі мы павінны выкарыстоўваць капіяваць, а калі капіяваць? Не, ну, гэта ўжо граматычная рэч. Калі ты з, ну, у цябе скончаная операцыя, ты скапіяваў. Так. Калі ты не скончыў, то ты капіяваў, але ў цябе щось зламалася. А ў копі. Скопировать. Ссылка первая. Вот это ты чекаешь скончено. Тут, мне кажется, не важно. То есть не так само. Не важно, абсолютно. Можно копировать. Можно. Тут никаких, тут никакой нагрузки нема такой, так. Там можно и так, и так. Тут мы не можем. Вы там скопировали 10 файлов. Тут, разумеется, это с контексту. А коли нема контексту, то разница не будет. Это уже не тут принциповое питание. Видите, в интерфейсе ты что смещаешь? До речи, вот так само. И я разумею, что есть традиция уживания русских интерфейсов, которые оформлены именно в такой форме, и от них походит перенесенная белорусская традиция выживания в инфинитивов. Але пытание, что несе в этой английской мове? Речь у тем, что у них там не подается инфинитивов, у них это загады. Ну так. У нас не помню, это в английской мове махчима, а у нас... У нас так само загады, ты выбираешь, что зарабить ему. Не, это пропановое. Не, ну... Не-не-не, ну просто так не принято. Что не принято? У нас все-таки альбо назовником, альбо... Дееслово, але в якой форме? В инфинитиве. Чому? В смысле, чому? Ну чому в инфинитиве? Он мусит оформляться, коли в английском мове называют загад. А ты помнишь, это загад в английском, да речь? Ну... Пропоновывающийся. Не совпадает, просто тут не скажешь. Нет, были некие контексты, в яких это явно видать. Видите, я вот так вот сразу сходу не схожу, я могу, например, подумать, если на наступной встрече сгадать. Были контексты, в яких явно видать, что это у них уживается. А каким шагом это закрывает перенести? А это закранало мы про что? А, мы про способ оформления копировать и скопировать. Так если разглядать это как загад, то там будет только сконченное отрывание. Зараби, там, выдали это. А не выдаляя. Нет, в форме загадно, конечно, будет законченное отрывание. А когда глядеть на вот инфинитивы, измешать в яве, то ты ж... чаму мы можам напісаць капіяваць, але мы не можам напісаць выдаляць. Мы пішам выдаляць. Ну, загадны лад дакладна у нас не пройдзе па адной простай прычыне, што ў нас ёсць друзня англійская мова, падзел на ветлівую форму і неветлівую. Кажаш, чалавеку скапіюе, то можа грубавата. Чакай, мы кажам пра праблення гэта інтэрфейсу, мы за камп'ютар звятаемся. Але калі, просто я пашырасці, мне нас здаецца, это пытанне не важна. Гэта крыўдзючае пытанне. Для інтэрфейсу не важна. Ну, гэта ўжо просто пытанне, у якой фолу, кім трывання афармляць пасля інтэрфейсу. Гэта ўжо, хоча бліжэй, пытанне не терминалогія, а праблення карты інтэрфейсу. Гэта іншая рэч. Так. Инфинитивы будет копировать. А покуль мы покидаем просто две формы. Ну, дома. Ну, в сенсе две формы. Ну, в сенсе незаконченное и незаконченное трывание мы маем. Как бы и они и мусят быть. А уже как и на интерфейсе, это особенное питание, как мы оформляем. Так, наступное. Делит. Делит. Так, а пошли два слова однозначно. Изнищить. Шукайте. Есть делить, есть терминуть, есть терминуть. Давайте вернемся еще до года. Маленькое питание, может я тут совсем ничего не... Ну, не может, а я совсем ничего не разумею. Але, как это закончено, не закончено отрывание? Как это на слове переносить? Мы так само повинны подавать две формы? Да. Так, так само. Переносить – это что робить, и перенести – это что заробить. Мы обязаны з англійскай заўсёды даць дзве формы. Ну не, гэта ну і ў слоўніку, у слоўніках гэта ўсё ва ўсіх даецца. А адкрыць адчыніць. Ну, адкрываць і адкрыць будзе. Ну так, мы там гэта не напісалі, я гэта дааформлю. Ну, мае сэнс, ну. Ну, гэта мае. Таму што ёсць, таму што тут копі, то іншы таксама трэба. Трэба кантэкст, але вот у адкрыцця не ведаю, ці ёсць сэнс. Адкрываюць. Я адкрываю, ну, там праграма адкрывала файл, але ламала. Можа быць, ёсць сэнс в адным нейкім, сапраўды. Не факт, не. Ну, не факт. Не. Трэба падаваць з два, така, і далі кантэкст. Добра, але або, мне так здаецца, або мы падаем два для ўсіх, або мы падаем адзін для ўсіх. Мы падаем два для ўсіх. Два для ўсіх тады лепш падаваць. Добра, давайте так. Так, далей. А дарэчы, мы яшчэ забыліся, што слова копія ёсць назоўнік у сэнсу. Ну так. Я не пісаў, але вось тут... Ёсць копія? Не. Ёсць па асобным патэрна. Асобнік. Ну, мне здаецца, што... Ну, пасобнік – это больш да кніг адносіцца. Асобнік. Да, дзе ты можна гэта лічыць нейкі... Ну, копія файла, але асобнік файла... Не, для камп'ютараў это не вельмі. Это для кніг падыходзіць. Там, дзе памацаць, так ўсё можна. Тады копія? Так. Экземпляр ёсць. Ну, экземпляр так сама, экземпляр файла. Это інстанс хутчэй, а не... Так, цяпер у нас... Слёзі, я там даведаюся. Дзеясловы, трэці ён, у прынцыпе, так афіцыйна не з'яўляецца тэрмінам, але часам ужываецца ў інтэрфейсе. Delete, remove і trash. Ну, trash проста бывае выкарыстоўвацца як дзеяслову, trash файл. Хаця, у прынцыпе, гэта move файл to trash. А якая-небудзь розніца ёсць, паміж чым? Паміж чым? Вот delete, remove. Паміж delete і remove? Ну, можна паспрабаваць звярнуцца да... Я казаў, што не. Не здаецца, што не можна. Трэш файл на лову, як назоўнік амаль, што тут якраз... Ну, гэта зразумеш. Ну, як мне здаецца, як мне вось так... Ремув – это як бы прыбраць. Вось яно было, а мы яго прыбіраем адсюль з гэтага спіса. Я разумею. А деліт мы яго знішаем, вдаляем, яго немає. Глядзіся. Remove, наприклад, remove this item. Да, ви думаєте, інтерфейсі два списи, з одного перекидуємо зліва. То це буде таке remove. А, ми собі нормально. Remove чи delete? Але є ще remove. Але можна remove файл. Так. Remove файл, або той же саме, що delete файл. Значить, це треба два значення давати. Remove равно delete і remove такого. Так. Тобто прибрати. Да, дальше прибрать. Ось тут якраз понимаю. Ну і прибрати не добре. Чому? Галіно ну, за списом навіть. З одного другого, то перенести, перенести. Ні. У нас просто є спіс, і ми просто його можемо. Ну, ми вибрали ось цього нам уже не треба, ми просто натискаємо remove, але не delete. І куди він поділи? Ну просто, ну, не ведаю, кудись зникло, може. Яно може не зникло зовсім з інтерфейсу, ти просто не можеш додати. Воно просто прибралося з цього списку, воно не використовується. Ну, коли є така різниця, я тут чому можу сказати, треба. Ну, ось можна виглянути англійське тлумачення, що тут пашки видає. Забирати, здимати, прибирати, так? Розвіювати, відкидати. Вирвати, звольнити. Ну, коротше, все з сенсом таким прибрати з цього місця. Угу. Ні, головне, як у комп'ютер, у комп'ютерна сфера розниця була. Ну, ось вона є. Тобто, списи ти не бачиш. Я думаю, що з цим нема перечення, що видалить, так? Ці... Так, а які ми відкинули вже варіанти? От знищить, скасувати однозначно, потлумачу. Я користуюся ріпом, виділяю слово, ой, то есть файлы, так, у плейлисте. Мне пропануло знищить все, я каждый раз... Там, мабуть, ремонт. Але ты знаешь, там, мабуть, ремонт. И то, что там это пропало, еще это... Але я сяджу и думаю, и оно знищить мне на диску это, те просто с плейлиста. Але сам делит, и он частяком именно знищает на диску. Так, але слово знищить, оно вельми эмоционное. В даному випадку. Так. Тут, до речі, знищить хоча й до вайп, то, що є. Тобто не тільки видаліть, а ще там нулями забіскав. Я кажу, мені просто кожен раз... Ну, це затерці, я дуже вайп. Так, ну, але я кажу, от я ваю за імпі, от кожен раз, я навіть написав один раз, вже люди виправці, ну, то ж нема чим, так, це... Сядзіш і боїся, навіть ведаєш, що нічого не буде. Ну, это ладно, коли какого-нибудь контакт свой у Jabber клиенте делить, его знищить. Не хочу его знищить. Скасовать это... Скасовать это отменить. Это отменить. Да. Ну, отменить тут так само такая речь, есть еще варианты аннулевать. В сенсі, ти щось зробив, а потім, ні, все-таки кінець. Ні, але ну, це трошки інше, ну, скасувати не поїде. Ну, скасувати. Добре, залишається видалити, стерти, викинути, викреслити. Ці... Викреслити незвичайно. Тут... Викреслити – це страйк. Вичеркнути є у Пашкевича варіант. Воно залишається, звичайно, викреслити. Так. Так само, викреслити – це не то. Викинути – це вже такий синонім. Ай. Той саме, що видалити, тільки видалити більше так. Викинути ще інші сенси має. Дроп. Ну, і трошки стильовані, ну, менш нейтральні. Викинути, так. Да? Тобто видаліть стерті. Зостається. Стерті. Ну, тут явна перевага за видаліть, просто по вживальності. І стерті, як ведаєте, ще що може бути? Бланк. Бланк диск. Коли там щось написано на їм, і ти менавіта ось стираєш, то що там. Можна так. Такі, ну, тут уже питання, яка там в морфології, знову таке, але, значить, стерці так само. Тут викреслюється, тут викреслюється. Де? Тут викреслюється, тут викреслюється. А, до речі, да, питання, як це оформляється. Мені здається, «е» залишається. Це одне з виключень, де формально своїх слов покидається. Так, ну що? Ну, так, застається... а там прибрати, так? Там... Ну, тут, там буде прибрати і так само і видалити. А тут прибрати, бо... в нема ніде. Нема ніде прибрати. Але давайте так, што ў дачыненні да файлу, то што delete, што remove, гэта адно і тое ж. Так. А вось калі мы кажам пра спіс, нейкі, вось нейкі айтэм з нейкага спісу, менавіта прыбраць. Ці выдаліць? Астранамічна, выймаць. На сэнсе, усяці. Украінская, прыбіраты, віддаляты. Прибрать тут немає, бачите? Ні, ну тут українська є, тут українська є, то нізіно прибирати, відбирати. Ви пишете, але все ж таки прибрать використовується. Прибрать в інтерфейсах, може ми тут не знайшли докладно, але прибрать со спису, это нормально, використовується. Прибрать, я думаю, але в яких випадках все ж таки? Коли прибрать, коли видалить? Ну это ви вже легше заміняти. Як сформулювати? Ну, я думаю, що для об'єктів, які знищаються, це в основному звичайні файли. Коли ми знищаємо, то ми видаляємо. А коли ми які просто зникають, які незворотно зникають, да? А коли часто ми просто з нікого спису там файли каталоги, це буде тоді так само видаляти. Так? А калі гэта, а калі просто прыбраць знаку там, калі прыбраць, то прыбраць, да? Як гэта тлумачыць? А, дарэчы, гатчыкі можна сапраўды так само прыбраць. Гатчыкі прыбіраюцца, не выдаляюцца. Всё, я выдалю гатчык цяпер, яго не магчы вярнуцца. Знішчу я. Боже, де мені знайти на багатчик? Я скасував гатчик, гатчик відміняється. Коли це флек, то там може і справді відмінитися, бо переміняється просто, в сенсі відміна. Ні, ну це інше. Так як це тоді сформулювати? А коли просто... Що просто зима відбувається? Ну, як проясняється відмін, то знак не там себе. Прибирать, прибрать, так? Ну, добра, это тоді тут саме я записав. Трэш. Так, трэш. Я за смітніця по одной простой причине. Кошик, так? Это тому, что намаляваний кошик, наприклад, у Windows, так? І всі привыкли, що это кошик. А смітниця більш універсальна річ. До речі, кошик можна збирати, коли не перенесеш, да? Але не має такого сенсу. Вернути ж. Кошик, так сказати. Ведайте, що я скажу насчет коша. Ви, розумію, удалите, да? Дайте. Ні, ми трэш. Це трэш. Я думаю, кошик зробили те, хто перекладали з русской корзина на белорусскую. І не взяли, що це повинно бути місце, куди нечто видаляється. Ось і все. Кошик, я б сказав, що коли вже глядіть каля інформатичну сферу і веб-сервісі, то це буде на Амазоні карт. Ось так, зробити. Трэш – це явно англійська трэш. Але глядзі, є смітниця, є ще був варіант, але я не веду, чи тут написано – смітник. Ну, смітник – це… Смітник – це вже надто велике, це шмат смітниця. Нам не треба шмат смітниця. Смітник – це каталог користальника. Ну так, это сапраўды просто штосьці вельмі вялікае. А вы глядзіце, ёсць яшчэ варыянт непатрэбнае. Непатрэбнае, ну гэта ўсё непатрэбнае, хаця вось як змест. Я ці хаціце магу кафейка сварыць? Ні, мы ўжо заканчвалі. Але ведаеце, вы кажаце пра назоўнік, тут больш вы кажаце пра трэш, які трэш-кэн часта ў. Ну, трэш – це саме місце, куди скидують непотрібні сміття. А з іншого боку, є справді трэш, як просто, може, подобне, як слово «спам», трэш. Щось, може, змістило, ось, нема такого. А, до речі, спам ніяк не використовується там трэш? Як трэш не використовується, але як спам тільки використовується. Така що спам. Я про то, что слово трэш, так, вы кажете про это, контейнер, ну, да? Тут сметница, так, зрозуміло. Так. А еще это может быть зместь в этой сметнице. Ну, в принципе, тут, коли сапраўды возникает питание в интерфейсе, то это сметь. Сметь. Чому, значит, сметница менавіта, а не... Больш універсальна, бо кошик він конкретно та графічна, яке виявлено. Ні, кошик до того, що тут є сенс, що я ось нешта собрав кошик і... Кошик – це не обов'язково зміщає непотребно. Ну, так, больше... Ну, по-перше, ну, вот это переклад фактично русская корзина. Mm-hmm. Так. А і вот Ігор добре сказав, то ось ти карт, англійських вогулі в магазинах, варто нам, да. Я думаю, здається, нас навіть немає цього слова, словніку, ось варто його додати. А лідери у білорусських магазинах прикладаються мені так кошик там. Так. Бої споживецький кошик. Добре, тут смітниця. Смітниця, тоді і друге значення, значить, сміття буде, ну тут зрозуміло немає. Але сміття, тому що... Ну, коли возникает такая потреба вылучить, что есть, как менавіта зместіла, то мы кажем сметься. Ну, зместіла сметниця, это сметниця. И процесс. To trash file. Мне кажется, тут все нормально. Можно выкинуть у себя. Это же самое, что делит. Нет, тут треба отрознивать. А есть? Есть remove, есть delete. И он в многих местах... поделяют delete, и у тебя может быть особенная опция trash, ти там... То бог выдалить незворотно файл, и... Delete, он смещает. Это лично писать выдалить незворотно. Але я не думаю, что мне сдается, за все это выкористовывается delete. Тады смешать. Там, как в интерфейсе зроблено, оно або нового выдаляет файл, або усметнится. Тады знищить. Ну, вот так и сказано. Але уже незворотно, вот можно знищить. Что? Коли вот незворотно выдалить, вот это... Не. Коли... Трэш наоборот, он как бы еще покидает себе возможность узнавить. Обновить. А выдалить? А выдалить... Час... У КДЕ, например, можно опцию включить, и у тебя будет два... Если ты кликаешь по файлу, а у тебя в меню два пункта. Один delete, и он знищит тебе все. Да. А и ты уже не сможешь обновить. А есть move to trash. Але это перенести в сметницу тогда? Ну, коли так, то... Але это может быть написано не trash, а операция. И все равно... А это контекст уже нам поймет. Контекст нам поймет, потому что... Контекстная речь, то тут же мы не угадаем. И то и trash, это на самом деле move to trash отрагивается. Может trash пишется как кратей? Можно написать, что DSLow ровный move to trash, и тогда это будет пера штости, что мы еще не вырешили. Ну так, теперь вместите, перенести. Так. Move. Ось сметница. Move, разные вещи. Я думаю, тут... Ну, в данном выпадке одно только для нас. Нет, потому что тут назначение, я думаю, что место у него выделяется. А так remove move. Нет, remove там. Не, ну, а не за remove move это стоп, я не понимаю. Бо ведаешь, так это сказать, то и выдалить, оно не несет сенсу явного изнищения. Явное изнищение это erase, это там destroy. А remove delete это так само вось, выдалить. Это как бы отдалить от себя отсюда, по сути. Так само в белорусский сенс не несет такой жесткой коннотации, мы тут все знищим. Я думаю, это directory catalog. Я думаю, это ну, прикладно то же самое, что remove, что delete. Ну, как бы... Нет, есть. Может быть, у там, Linux специально есть замотованный... А, нет, ну просто мы тут уже вызначили, что remove, оно имеет два значения. Одно, как... синоним delete с таким знищальным сенсом, а другое просто прибрать отсюда. Прибрать со списку некое. Remove from list. Так. Она не знищает элементы, она просто прибирает. Прибрать. Ну, от контекста это будет, я бы не так. Прибрать это. Угу. Фу, ну что, люди, хопить, по-моему. Хопить? нас остается еще... Дальше, слушайте, а тут давайте мы три первые слова возьмем. С фонтов. У нас есть, сдается, там тут видно а просто мы... все, и это будет... Просто, ну, про Бол, я думаю, это надо. Будет, что обмерковывать далее уже в LiveJournal? Да, я думаю, не могу. Так, мне сдается только шрифт, и тут неких вариантов. Болт. Болт. Давайте, я думаю, это требует тут долго. Нет, что долго? Вы сказали, что... Слоники замацевали, толки толстые. Да. А вот Паул. Толстый, потому что это переклад русского жирного. І науку в таким сенсі, ну, білоруська мова, навіть про чоловіка, то вот так не скажеш, може. А, видите, що? Якби спеціалісти прикладають паутлусти, тому що я писав, так, у так, журналі, ось там... Полужирний паутлусти. Ось полу. Ось то, що, тому що є ще black, і... Так, сама тут пам'ятаю. Там стіки ще є. Махчима. Короче, из у Википедии про типы вот этих шрифтов, там есть какие начинающие от extra light, здається, и там extra там black. Вариантов вельми шмат. Вот. Это вообще не так. Их там коля тузина. Вот. И как бы вот профессионалы это лечить по толстым. А все привыкли говорить толстые. Вот тут этому треба нік. Тут треба ведати спеціалістів, менавіта хто шрифтах відбирати, це треба запитати. Можна поспробувати. Я знаю одну таку спеціалістку, можна її буде запросити. Я не думаю, тут... Ну, принаймні, я нас може потомашити, я вам на це. Оценка у видавецтві працює. Весь тузін, це все не прокладено. Марія, Журавель, треба її запитатися буде. На LiveJournal сидить там. Ну, нормально. Або сапраўды, гэта трэба... Ну, добра, давайте... Так больше на беларускамоўны, магчыма, і Санько ж рабіў слоўнік паліграфічных тэрмінаў, дарэчы. Але там, ну, у нас гэта ёсць. Слоўнік паліграфічным тэрмінаў, дарэчы, толстым. Яны ж унутры карыстаюцца тэрміналогіяй, так? Што нам сядзець прадумляць, калі можа да, ўзяць ёсць. Так, трэба вызваць ту частку, дарэчы. Я думаю, што ўсю частку ёсць так, вот зімі. Запрашыце, вот так. И, дарэчы, вось калі ёсць болт, это не самы толстый, то магчыма ўзнікае вось пачынае праглядацца вось магчыма матывацыя, чаму ў опэн-офісе ўжыты цёмны. Таму ж там можна сказаць, што блэк это чорны, то блэк это самы такі толстый, я так разумею. Ну, тады быццам цёмны ўжо да не такі цёмны параўнанні з чорны. Тут яшчэ колер дадаецца. Да, але цёмны гэта... Ну, я можу... Можна светлым. Ведаце? Менавіта я толсты, але жоўтым колерам там вельмі такім. Я вам што скажу, у трохі я гэтым пытаннем цікавіўся шрыфтамі. І вось у англійскай тэрміналогіі шрыфтавой, а вось ёсць характарыстыкі шрыфта, і вось lightness характарызуе вось менавіта вось гэту таўшчыню ад extra light і заканчваючы black і там extra black. Вось lightness. У гэтым у англійскай тэрміналогіі гэта вось святло. Называецца вось так. Ад светлы, які тоненькі, і black такі вельмі толстый. Light несе ну, колер. Сенс светла, ці колер. Так, это інша грамадская. Больш графічная, больш такая. Не треба разобрати. Наколькі тяжкі є. Так, але выгартовуюцца словы світлыні, а светлы і тёмны. Не то, там лёгкі і цяжкі, а вы такая. Мы ж тусці зараз... Але у нас такі пойдзе семантыка, нам чужая. Нічого не чапаць. Ну так, так сам пытанне. Ну вось, бачите, это, я так разумею, это Тарасевич прапанаваў гэту... Цёмны? Цёмны. Ён у інтерфейсе гэта выкарыстаў. Ну так, я не так і прапанаваў. Вось, таму, відаць, што аналогія з тэрміналогіяй англійскай перанесена. Хаця у рускай тапаграфіцы таксама свае ўстрэлы тэрміналогіі. Чакайце, у ангельскай там... атрымліваецца, што ёсць две градацыі. Менавіта ад light to black. Ач, давайте мы не будзем зараз засяроджвацца. І bold это всё равно мы не вырашым. Так. Это вот дадзім. Пайшлі далей. Апошнія можа разглядзім. Ой, упэўнена. Да. Курсіў цінахільны. А, ты гэта можна. Не, давайте, давайте уже, калі мы будзем запрашаць чалавека. Не, будзем запрашаць, але можам мы проста нейкія аргументы на карысць таго ці іншага зараз скажам. Ведаеце што? У ёсць italic, а ёсць облік. А амаль такім самым сэнсам. Облік это што? Облік это амаль то самае што italic, нахілены. А розніца? Нема ніякай. Амаль можа быць там там тоже разница. Так, стараецца там. Не, ну это технічная магчымасць, але у тыпарафскай тэрміналогіі гэта заменяльна часта словы блік і італік. Вельмі часта гэта тое самае. Давайте это адпадзем, таму што калі мы будзем запрашаць чалавека, то так, давайце з ім будзем часам абмаўляць проста справу. Ой, да самае галоўнае слова не дабраць. Ну, гэта мы не пачынаем. Я думаю, для камп'ютара пачынаць не трэба, там там пішы. Так у нас там які у нас разумеце, няма ніякіх пытанняў, я вам трэба пісаць, як ён будзе падавацца ў арфаграфічным слоўніку. Ніяк па-іншы. Згодна вылічальную машыну мы адкідаем, я думаю. Тут пытанняў няма. Ну гэта савецкі тэрмін. Кампутар, камп'ютар, іншае, паслоўніку і ўсё. Паслоўнік, камп'ютар. Ну вось усё. Так само можна сказаць, што... Нават мне не падабаецца, ну што ж, не падабаецца. Добра, тады астатняе мы адкладваем. Што мы робім на... Наступны раз. Што мы как? Давайте наступны раз тады ўсё такі абмяркуем праблемныя моманты, так? Ну вот гэта яшчэ ж абмяркуецца, магчыма. Так, пытанне. Пра тыдзень ці праз два тыдні? Пра тыдзень там святы. Радаваніцца 4 дні. Я на прыкладна наступных тыдняў. Ну, так што можа там хто пасе. Давайце не іх трымацца вось гэта праз два тыдні, яно і не зусім страшна, не дастаткова не разглядана. Давайце пакуль так. Якраз у нас будзе там часу, каб у лайф-джорнале крыху гэта ўсё прычасаць і там толькі трэба зважаць на тое, што субота працоўная.